کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو اے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو اے یار آنکھوں میں، کچھ ایسا میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو یاد آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو یاد آنکھوں میں، بسا ہوا ہے کوئی گل ہزار آنکھوں میں، بسا ہوا ہزار آنکھوں میں، بسا ہوا کوئی گل ہزار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لال زار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لال زار آنکھوں میں، جلوہ گر رگے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رگے رخ کی بہار آنکھوں میں، بصیرت بھی خوب روشن ہو، بسر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، بسر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤں خاک کے قدم بارے قدم بار بار آنکھوں میں بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں اور نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جن کے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں کشت طیبہ کے خرق سے غیل نظر میں کیسے سمائیں یہ پھول جل کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں اور عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے عجب جو نقش پاک کا لگاؤں وہ بار آنکھوں میں جو نقش پاک کا لگاؤں وہ بار آنکھوں میں ہمیشہ رہے روئے یار آنکھوں میں اور یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے کسی کا مزار آنکھوں میں کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں Thank you. جو آپ نے نوری اور دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری رہے گا ہمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا ہمار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی مسجد کسی بھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. آپ معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا, خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے, اردو میں کہہ لیجئے, میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اب موقف ہو, یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم پینا, درود پاک کا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ سب ناجائز ہے. اگر آپ اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہوں گے تو ضمناً جائز ہو جائے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے. صلوا علی الحبیب محمد اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سیلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کی، خوب کان لگا کر سنوں گا. چاہے تو دو زانوں ہو جائیے، جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو پھر اللہ توفیق دے دو زانوں علم دین کی تعظیم کی نیت سے ہو جائیے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور سودا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمن بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والا ثواب ایصال ثواب کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصا چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے معتکفین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. الحمدللہ آج 1433 سن ہجری کے رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر کثیر معتکفین اور عاشقان رسول جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بھول کرتا پائیں، فوراً میری صلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام مصور شاہد ہے، میں حیدرآباد میں ایک سوزنامے کا ایڈیٹر ہوں. جب میں مدنی چینل رات کو 3-3 بجے تک دیکھتا ہوں تو حضرت آپ بغیر کسی سہارے کے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر مسلسل لوگوں کو جس خوش دلی کے ساتھ اور جس اخلاقی تقاضوں کے مطابق اور جتنی جس کو کہا جائے کہ بہت ہی مدبرانہ طریقے سے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، لوگوں کی تشفی کرتے ہیں، یہ میرے لیے بڑی تعجب کی بات ہے. جبکہ میرا جیسا آدمی بھی مسلسل جو ہے روزانہ ہو کر 6-6 گھنٹے تک نہیں بیٹھ سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے، آپ کو جو ہے اس حوالے سے عمر دراز عطا کرے، کیونکہ آپ نے جو کام اسلام کی تبلیغ اور خاص طور پر غوث العظم دستگیر پیران پیر کے حوالے سے جس انداز میں مدنی چینل کے ذریعے پوری دنیا میں ایک پیغام پہنچایا ہے، اس کے اندازہ یہ ہوا کہ وہ افریقہ بھی جا رہا ہے، ایشیا میں بھی ہے، فلپائن، تھائی لینڈ، سعودی عرب تک جو ہے پہنچا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز دے. آپ جس طرح سے روزانہ ہو کر بیٹھے رہتے ہیں اور جس انداز میں آپ لوگوں کو تشفی، معلوماتی اور ایک بہت ہی قابل حیثیت شرعی طور پر جواب دیتے ہیں، وہ قابل تعریف ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے حسن ظن سے مجھے بہتر کر دے. میں ہر وقت دو زانو نہیں بیٹھتا، اپنے قدم بدلتا رہتا ہوں، کبھی دو زانو، کبھی چار زانو چوکڑی مار لیتا ہوں، کبھی تبرک کر لیتا ہوں، کبھی واقعی دو زانو ہو جاتا ہوں. دو زانو تو ہے یہ تبرک، دونوں طرف پاؤں نکال لیے، عورت بیٹھتی ہے نا وہ التحیات میں، اس کیفیت کو تبرک بولتے ہیں، وہ قدر آرام دہ ہوتا ہے. بارہ لے کے وہ آپ کا اس نے سن ہے، مسلسل دو زانو نہیں بیٹھتا. اب وہ ٹیک لگانے کا پیچھے نہیں ہے تو یہ حال نہیں ہے، تو بیٹھ کر آدمی عادت پڑ جاتی ہے، یہ کوئی کرشمہ نہیں ہے. دوسرا 6 گھنٹے مسلسل دو زانو بیٹھنے کا کبھی ریکارڈ میرا نہیں ہے، یہ ان کا حسن ظن ہے. اللہ کرے کہ میں دین کا کام کر جاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس طرح کے جو تعریفات ہوتی ہیں نا، یہ آدمی کی مشقت دور کر دیتی ہیں، تھکن اتار دیتی ہیں، اور مشقت بہت آسان ہو جاتی ہے. تو حب جاہ کا ایسی تعریفات میں بہت ہی زیادہ امکان ہوتا ہے کہ آدمی حب جاہ میں پڑ جائے یا ریا میں مبتلا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ریا، حب جاہ، تکبر اور ہر طرح کے مہلکات سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لالا وٹنگی سے بات کر رہی ہوں. پیارے پاپا جان، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، بچوں کا نیکی کرنا کیسا ہے، گناہ کرنا کیسا ہے؟ بابا، بچوں کا نیکی کرنا کیسا ہے اور نہ کرنا کیسا ہے؟ بچوں کا نیکی کرنا کیسا ہے، نہ کرنا کیسا ہے؟ اس نے بولا کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، ویسے آواز مجھے بھی ان کی بہت اچھی لگی. یہ دل جوئی بھی ضروری ہے اور سچ بولنا بھی ضروری ہے, تو آواز اچھی لگی. یہ بچوں کا نیکی کرنا نیکی ہے, یعنی ان کی نیکی مقبول ہے, اچھا کام ہے, نیکی کرنی چاہیے. اور نیکی نہ کرنا اس میں اب ظاہر ہے کہ بڑوں کے لیے بھی ہر نیکی ایسی نہیں کہ جو نہ کرنا نقصان دہ ہو. یعنی ان مانوں کا تو نقصان دہ کہ نیکی چھوڑی کیوں, چھوٹ گئی نیکی کم ہو گئی, ورنہ غریب تو نہیں ہر نیکی نہ کرنے پر. تو بچوں کے تو فرض والی نیکی بھی نہ کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے. تو بس یہ کہ نیکی کرنا یہ بہت فائدہ ہے, بچوں کو نیکی کرنی چاہیے کہ بچوں کی نیکی مقبول ہے, نیکی قبول ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد حسنین اتاری, میرا تعلق سردار آباد سے ہے. میں 30 دن کا معتکف ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی عشق اور غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے نصیب ہو, ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ اس طرح کے سوالات ہیں نا, رات کو زیادہ جمتے ہیں, تراوٹ ہوتی ہے, اس وقت تھکن, نیند, کمزوری میں وہ جی باپا ماحول بن نہیں پاتا. تو سوال کون سے چلانے چاہیے یہ بھی ایک مطلب ٹیکٹ ہے. اور اس طرح کے سوالات ہم چلاتے ہیں ان دنوں میں جب معتکفین پورے جمے ہوئے ہوتے ہیں 10 دن والے, پھر زیادہ. اب تو اس وقت بیچارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, افراتفری لگی ہوئی ہے. صلوا علی الحبیب. اس وقت تو آسان آسان سوالات چلائیں جو آسانی سے جواب بن پائیں. ایسے موقع پر بھی ظاہر ہے کہ وہ عقل اتنا کام نہیں کرتی جتنا کھانے پینے کے بعد کام کرتی ہے. رات کو کھانا چائے تو ہمت آ جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 روزہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. بابا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب انسان قرآن پاک کا ختم نکالتے ہیں تو اس میں 14 سجدے ہیں, تو ہر آیات کے بعد سجدہ کرنا صحیح ہے یا پورا مکمل ختم کرنے کے بعد 14 سجدے ایک بار کرنے یا صرف ایک سجدہ کرنا ہے؟ ایک وقت میں بھی 14 اگر کرتے ہیں تو حرج نہیں ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ جیسے آیت پڑھی نا تو اسی وقت کر لیں, جبکہ یہ نماز میں نہیں ہے. نماز کے علاوہ جو تلاوت کرتے ہیں اس میں یہ ہے, چاہے اکٹھے کر لے چاہے اس وقت ایک ایک کر لے, بہتر یہ ہے کہ جب جب آیت پڑھے سجدہ تلاوت کا کر لے. سجدہ تلاوت ویسے واجب ہوتا ہے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم, عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں کشمیر کے علاقے سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ سے عرض ہے کہ فون میں کسی کی باتوں کو بغیر اجازت ریکارڈ کرنا اور اس ریکارڈنگ کو عوام کے سامنے سنانا شرم کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دے۔ جزاک اللہ خیرا۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کسی کی باتیں بغیر اس کی اجازت کے ریکارڈ کر لینا فون پر، کیونکہ فون پر آدمی بعضوں کا دراز کی بات کہتا ہے، اچھا، یا اس کا انداز ایسا بے تکلفانہ ہوتا ہے اپنے دوست کے ساتھ کہ وہ اس طرح کے انداز سے دوسروں سے بات کرتے ہوئے حجاب کرتا ہے۔ اب اگر اس کو پتا چلے گا کہ آپ نے اس کی بے تکلفانہ گفتگو لوگوں کے سامنے ظاہر کی تو اس کو تھوڑا وہ اچھا نہیں لگے گا، تو اس لیے وہ ایسا نہیں نہ کیا جائے، کسی کی باتیں ریکارڈ نہ کی جائے۔ اگر وہ امانت کی باتیں کرتا ہے، کوئی عیب کی بات کرتا ہے، اس طرح کی بات کرتا ہے، اب اگر لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرتا ہے تو یہ تو گناہگار ہوگا۔ اب وہ جیسی بات ویسا اس کا گناہ یا اس کی برائی یا اس کی اساءت، جو بھی اب جیسی بات اس کی ظاہر کی، تو مقصد یہ کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی باتیں ریکارڈ نہ کی جائیں، ہے نا؟ ناجائز تو نہ چھو سکوں، بعضوں کا تو تبرکن بھی کرتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ ویسے ریکارڈنگ جب کوئی کر رہا ہو تو اس کا ایک آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ جب آپ کسی سے فون پر بات کر رہے ہوں گے نا، تو سامنے والے کے فون سے ہلکی سی آواز آئے گی بیپ کی، بیپ بیپ بولتے ہیں جی بابا، بیپ بولتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر میں آئے گی، ہاں تھوڑی تھوڑی دیر میں ہلکی سی بیپ۔ اب وہ تو اس طرح کی آواز آئے گی تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ سامنے والا ریکارڈ کر رہا ہے، تو اس کو آپ منع کر دیجئے یا پھر اپنی بات کو مزید محتاط کر دیجئے۔ یہاں یہ ہمارے لیے درس بہت ہے کہ ہم نے دوسرا کوئی بات ہماری ریکارڈ نہ کر لے، کوئی سا انداز، یہ احساس اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم جو بولتے ہیں وہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین کو کیا لکھوا رہے ہیں، اس میں محتاط نہیں ہے۔ اب وہ بیپ کی آواز آئے تو محتاط ہوئے۔ اچھا، اس میں بھی خیر عوام تو خوش ہوتے ہوں گے کہ ہماری بات ریکارڈ ہو جائے، جن کو بے تکلف ہوتے ہیں یا جو لحاظ نہیں ہوتا، ہم جیسا میرے ساتھ میں بہت ڈرتا ہے، اور میں تو کئی بار منع کرتا ہوں، دیکھو ریکارڈ تو نہیں کیا، ریکارڈ کیا ہو تو ڈیلیٹ کر دو، کیونکہ ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بعض اوقات وہ خامہ خواہ کی مطلب ہے کہ کیا کا کیا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی آدمی ایسا مسئلہ پوچھ کر وہ پھر اسے ریکارڈ کر کے وہ دلیل بنا کر بعض اوقات وہ جھگڑا کرا دے، کسی امام کے بارے میں پوچھ لیا، کسی مقرر کے بارے میں پوچھ لیا، اور پھر وہ دیکھو یوں بولا یوں بولا یوں بولا، تو بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں کچھ کا کچھ نہ ہو جائے۔ تو جیسا آدمی، تو اب یہ کہ اب ایک طرف تو بعضوں کا تبرکن ریکارڈ کرے گا، لیکن خود اس کو تبرک رکھنا نہیں آئے گا، یہ سب کو دکھاتا پھرے گا۔ ہماری ایک اگر آدھی لائن بھی لکھ کر دے دیں تو ساری دنیا کو دکھائے گا، اپنے دوتوں پوتوں کو دکھائے گا کہ دیکھو یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، یہ ایک امکان ہوتا ہے اس کا۔ تو اس لیے جیسا آدمی، خصوصاً مطلب ہے کہ میری طرف سے تو ممانعت ہی ہے کہ میری کوئی بات میری اجازت کے بغیر ریکارڈ نہ کرے، نہ یہ مذاکرہ بھی ریکارڈ نہ کرے اپنے فون پر، میری اجازت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات ایسی اغلاط ہو جاتی ہیں کہ جن کا اظہار بعد میں ہوتا ہے، تو ہم اس کا اظہارہ بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ وہ تو فون پر ریکارڈ کر کے چلا گیا، وہ غلط بات لیتا گیا، اسی کو دلیل بنائے گا یا اسی کو بیچارہ سچ سمجھے گا، جبکہ وہ سچ نہیں تھی. انسان مطلب بھول تو کرتا ہے نا آدمی, تو اس لیے وہ میری کوئی بات نہیں کسی کو بھی ریکارڈ کرنے کی, فون پر بھی نہیں, بیان پر بھی نہیں, بغیر کی اجازت کے, ریکارڈ کی اجازت نہیں. اس میں توجہ دلائی جاتی ہے بابا بعض اوقات, یہ ذاتی طور پر مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. تو اگلا کہتا ہے کہ میرے موبائل میں ریکارڈنگ, مطلب میں نے کوئی ریکارڈنگ نہیں لگائی. جو تھوڑا سا اس کو زور دیا نا تو پھر اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے موبائل میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کیونکہ یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے بعض اوقات موبائل میں انسٹال ہوتا ہے, اور جو کال ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی سافٹ ویئر جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے اور وہ ریکارڈ کرنا شروع کرتا ہے. تو بعض اوقات وہ جس کی فون میں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا اس کو بھی اتنا مطلب کہ تجربہ نہیں ہوتا. تو یہ پہچان ہمیشہ یاد رکھیے اور اس کو منع کر دیجیے, تو تھوڑا سا ٹٹو لے گا نا موبائل میں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے موبائل میں ریکارڈنگ آن ہے. عوام کو عموما اس سے دلچسپی نہیں ہوتی, ریکارڈ ہو تو ان کو شاید مزہ ہی آتا ہوگا. مزہ ہے بابا, اصل ہر ایک کی بات میں حساسیت کا ہونا یا اس کے معاملات کا اچھا برا ہونے کا اندازہ نہیں ہوتا, وہ شخصیت پر ہی ہے کہ جیسا آدمی. یہ کوئی مایوب لوگ نہیں سمجھتے ریکارڈنگ کرتے ہیں, اس لیے وہ جیسے میری ریکارڈنگ ہے, نگران شورا کی ریکارڈنگ ہے, اس طرح کے ذمہ داران کی ریکارڈنگ بعض اوقات نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے. کہ بہت ساری باتیں ایسی فون پر ہو جاتی ہیں بعض اوقات کہ جو سب کے سامنے نہیں کی جا سکتی. گھریلو مسئلہ کو پوچھا کسی نے, اب اس کا جواب دیا, وہی جواب اگر سنانے میں ہو سکتا ہے کہ فتنہ کھڑا ہو جائے. ہم سے لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ ہم طلاق دے دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, ہم تو اس میں محتاط رہنے کی عادت ہے کہ اس طرح کے مشورے عام طور پر طلاق دینے کے تو دیتے ہی نہیں ہیں. جوڑ پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں کہ بھائی صلح کی صورت نکالو, راستہ نکالو, کوئی راستہ نکالو. پھر بھی کوئی کچھ فیصلہ بھی کر رہا ہے تو اکیلے مت کرو, خاندان کے جو بڑے بوڑھے ان کو بٹھا کے فیصلہ کرو. اب یار شادی کی تو ہم کو تھوڑی پوچھا تھا, طلاق دینے کا ہمارا کندھا استعمال کر لیا, پھر اٹھا کر وہ مرشد نے حکم دیا طلاق دے دے اس کو. اب مرشد تو داؤ پہ لگ گیا, داؤ اس سائڈ بھی داؤ پہ لگ گئی, یہ طلاق دلواتا ہے بیٹھے بیٹھے, دھندا یہ رہی ہے, کیسے میں نے مسائل کھڑے ہو سکتے. تو اس لیے اس طرح کے مشورے ہم سے لیے بھی نہ جائیں. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے بڑے بوڑھوں کے ساتھ یا بھائی دار الافتاء اہل سنت سے رجوع کرے, کوئی سے شرعی احکام ہو تو. دار الافتاء اہل سنت پر کوئی فرد کا نام نہیں آتا اور وہ شرعی احکام وہ تو لکھ کر دیتے ہیں, لیکن طلاق دینے کے ظاہر کہ یہ بھی کہاں فتوے دیں گے. کیونکہ ہم لوگ تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی گھر چلے اور جوڑ پیدا ہو, غلط فہمیاں دور ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توجہ دلا رہے ہیں ریکارڈنگ کے اوپر, اس طرح کی حساسیت کے میٹر میں تقریباً کیمروں میں موبائل فون, جو موبائل فون ہے ان میں کیمرہ ہے, تو اس طرح کی بغیر کسی کو بتائے اس کی مووی بنا لینا کہ وہ خود بھی جس کو ناپسند کرے گا, یہ بھی بابا ایک اخلاقی جرم لگتا ہے. اخلاقی جرم بھی ہے, بعض صورت میں خیانت یا مطلب یہ کہ ایذا مسلم کا باعث بھی ہے. دو سور میں اب کوئی ایسی کیفیت میں بیٹھا یا کھڑا یا ہنس رہا یا بول رہا ہے یا مذاق مسخری کر رہا ہے, اس کی بنا لی فلم. اب ہے معزز آدمی, اب جیسے کہ اب میں بھی ہوں, ہر وقت روتا تو کوئی بھی نہیں رہتا ہے, کبھی روؤں گا, کبھی ہنسوں گا, کبھی بچوں کو پیار کروں گا. اب جیسے پچھلے دنوں کی بات ہے, آپ بھی سے میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایک بچے یاد آیا, میں نے وہ کرتا اتارا ہوا تھا, بنیان پہنا ہوا تھا اپنے کمرے کے اندر. اب یہاں سے جب میں جاتا ہوں نا کئی گھنٹوں کے بعد, تو ظاہر ہے کہ پسینوں کے اثرات, گرمی, تو یہ سارا میں اتار دیتا ہوں اور بنیان پہنتا ہوں. میرا بنیان لمبا ہے, پردے پردے والا ہے. اب تو پتا چلا ہے بکنا بھی بند ہو گیا, کسی کا ذہن ہی نہیں بنتا حیا کا عام طور پہ. پہلے بکنے لگا تھا یہ, تو دونوں طرف چھوٹے چھوٹے پیس ڈال دیے جائے تو فرنٹ اینڈ بیک جو اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے. تو میں بنیان پہن کر, وہ ایک بچی خود نگران شورائی کی چھوٹی بچی ہے سال سوا سال کی, تو وہ میری گود میں تھی, اس سے پیار کر رہا تھا, تو میری اچانک نظر پڑی کہ دروازے کے قریب ہی دروازے کے باہر سے میرا جو ریک ہے اس میں ایک آنکھ چمک رہی ہے, وہ اس کی موبائل فون کی, بندہ نظر نہیں آ رہی, یوں کر کے وہ اسٹائل سے میری مووی بن رہی تھی. میں نے آواز دی تو جو تھا وہ سامنے آ گیا. میں نے ڈیلیٹ کر اس کو, میں نے کہا میرا یہ ہولیا دکھاؤ گے. پھر میں ان کا بھی فریاد کی کہ ان کے ان سے سورس ہے, میں نے اس کو چیک کر لو کہ اس نے مٹائی کہ نہیں مٹائی. مٹائی تو دور کے بعد بعد اس کا موبائل فون ہی ہینگ ہو گیا. اچھا آپ نے ہینگ کرا دیا؟ میں نے ہینگ نہیں کرایا بابا, اس نے کام ایسا کیا تھا ہینگ ہو گیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بلاک ہو گیا موبائل والا, ابھی تک وہ بےچارا رو رہا ہے. خراب ہو گیا؟ خراب مطلب بند ہو گیا, ناکارا تھا ٹائپ کا ہو گیا موبائل فون. اب وہ اس کو جب صحیح کرائے گا نا تو اس کے اندر جتنا بھی مال ہے نا سارے کے سارا ڈیلیٹ ہو جائے گا. یوں ہے, سزا ملی اس کو. بلہ بیٹھا جانتا کیا ہوا, لیکن بےچارا بڑی اس کی حالت عجیب تھی. نہیں مطلب وہ دیکھو نا, اس کو خود بھی ہوگا کہ میں کر تو چوری رہا ہوں, باپا یوں کرنے تو نہیں دے گا. سامنے سامنے اس لیے میں اپنا فلم اتر دوں. اس نے شاید یہی اللہ بہتر جانے کہ یوں ترکیب سے بالکل خالی کیمرا اور خود بندہ پورا باہر دروازے گئے, اور ریک ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں تو اچانک نظر پڑی تو آنکھ چمک رہی تھی کیمرے کی. تو یہ نہیں دیکھو نا, میرے وہ بنیاد میں کوئی دیکھے گا آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن ایک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی اور وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں. مثلا ہے کہ یہ یا رسول اللہ کیوں بولتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو اس طرح کے لوگوں نے اپنی ویب سائٹیں کھول رکھی ہیں, تو اس طرح کے میرے سین جو ہے نا مذاق اڑانے کے لیے وہ ڈال دیتے, چڑھا دیتے ہیں. طرح طرح کے جشن ولادت کے جھنڈوں والے یوں کرنے والے, اور اس میں معاذ اللہ سنا ہے میوزک لگا دیتے ہیں, کہتے ہیں وہ یہ معاذ اللہ ڈانس کر رہا ہے, نعوذ باللہ من ذلک. جشن ولادت میں جھومنے کو ڈانس کا نام دیتے ہیں. تو ان کو چاشنی یا ان کو مطلب یہ کہ جس نے پی نہیں اس کو کیا پتا, اس کے رسول کا جس کو پتہ ہی نہیں تو وہ کیا مطلب. تو اب اس طرح بعض لوگ مس گائڈ ہو جاتے ہیں, بعض لوگ مس گائڈ ہو جاتے ہیں اور بعض ایک دم پلٹ کے آ جاتے ہیں. یہ پچھلے دنوں کے اس پہ چٹکلا ہوا ہے کہ کسی کی ایک جگہ منگنی ہوئی تو سامنے والا جو تھا وہ کچھ اسی خیال آپ کا ہوگا, سامنے لڑکی والا فریق, تو لڑکی والے فریق نے اس لڑکے کو بولا کہ فلاں ویب سائٹ پہ دیکھو تمہارا پیر کیا کر رہا ہے. تو اس نے وہ دیکھا تو وہی میرے جشن ولادت کے سین, ماہ رمضان غم رمضان کے سین, چاند رات کے سین اس طرح کے اس میں لگے ہوئے تھے. کھانے کے جو ہلکے ہوتے ہیں سحری کے افطاری کے وہ ڈالے ہوئے تھے. تو اس نے دیکھا اس کو برائی نظر نہیں آئی دیکھنے والے کو, اس میں حرج کیا اگر یہ جھوم رہا ہے جھنڈے لے کر, یہ اس میں کیا ہے حرج کیا ہے. تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے لڑکے والوں نے منگنی توڑ دی, تم ہم کو نہیں چاہیے, تم ایسے لوگ ہو یار, اس کے رسول تمہاری سمجھ میں نہیں آتا, تم ہماری سمجھ میں نہیں آتے. تو یوں ناک کٹی مطلب سامنے والوں کی, تو ہوتا ہے مطلب, تو میں ناک ہوتی تو کٹتی نا. وہ کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے, تو ایسے سے سین چڑھائے کہ واقعی یعنی کہ جو یعنی کہ عشق کا جس نے نام سنا نا عشق رسول کا, تو وہ متاثر ہو بدزن نہ ہو. بہرحال یہ کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے کہ ہر حالت میں کسی کا بھی میرا یا کسی کا بھی وہ نہیں بنانی چاہیے وہ بغیر اجازت کے, اور اسی طرح ریکارڈ بھی نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنگلہ دیش تھیکے بولچی, امار نام محمد شاہد عالم قادری اختاری. باپا دربارے امار ایکٹی پرشن سیٹا ہچھے بالک جارا تارا جامات سہکارے نماز پڑا ہچھے واجب, کنتو এখন আমি যেখানে চাকরি করি সেখানে দেখা যাচ্ছে আমার কোম্পানি আমাকে চাকরি মানে চাকরি অবস্থায় আমাকে জামাত সহকারে নামাজ আদায় করতে দিচ্ছে না. তাহলে আমার ওই যে কোম্পানি আমি চাকরি করি সেই কোম্পানি চাকরি করা যায় আছে কিনা, সেটা জানতে চাচ্ছি বাপ্পা দেবেন। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ہمارے اسلام بھائی کا نام محمد شاہد العالم قادری اتاری ہے۔ ہمارا اسلام بھائی بنگلہ دیش کا شہر چاٹگام سے بول رہا ہے۔ پیارے باپ جان کا دربار پہ اس کا ایک سوال تھا کہ ہر بالغ مرد کو جماعت میں نماز پڑھنا واجب ہے، تو کسی کاروبار میں کسی کام میں کمپنی نے اس کو جماعت میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں دے رہے، تو وہ کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، عاقل و بالغ مسلمان مرد کہ جس کو اور کوئی ایسا عذر نہ ہو، شرعاً جماعت واجب ہے۔ تو اگر کوئی ایسی دکان ہے، نوکری ہے اور مسجد وہاں موجود ہے، جماعت کے شرائط کے مطابق وہاں جماعت ہوتی ہے، اور اب اس کو جماعت سے رکاوٹ صرف اس کی وہ نوکری ہے، تو اب یہ جائز نہیں ہے کہ ایسی نوکری کرے اور جماعت جس میں ترک کروائی جائے کہ جماعت سے نماز مت پڑھو۔ ورنہ اگر یہ کہ ایسی جگہ کام کرتا ہے کہ وہاں مسجد ہی نہیں ہے اور جماعت ہوتی بھی نہیں ہے، میلوں میل دور مسجد ہے، تو پھر ایسی پھر نوکری میں حرج نہیں ہے کہ اگر یہ یہاں ہوتا تو ویسے بھی وہ جماعت سے تو پڑھ نہیں سکتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اعجاز اتاری حیدرآباد دکن ہند سے۔ سر باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں مسجدوں میں یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ یتیم بچیاں ہیں، شادیوں کے لیے پیسے چاہیے، تو کوئی بیماری اپنی بیماری بتا کر سوال کرتا ہے کہ پیسے چاہیے، تو اس طرح مسجدوں میں سوال کرنا اور ان کے سوال پر مقتدیوں نمازیوں کا لوگوں کا ان کو ان کی مالی تعاون کرنا کیسا، برائے کرم جواب عطا فرمائیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد میں سوال کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اور مسجد کے سائل کو دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ جو اگر مسجد کے سائل کو ایک پیسہ دے دے تو باہر نکل کر 70 پیسے اس کے کفارے میں اور دے، کسی اور کو خیرات کرے۔ تو یعنی 1 روپیہ دیا مسجد کے سائل کو تو گویا باہر نکل کر مزید 70 روپے خیرات کرے۔ مسجد میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رمضان مبارک میں سائلوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، یتیم بھی کہاں سے پھوٹ پڑتے ہیں، مریض بہت نکل آتے ہیں ادھر ادھر سے، اسپتالوں سے شاید یہ ڈسٹ بین میں سے وہ ایکس رے اٹھا لاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو بڑے اچھے مطلب منجے مقرر ہوتے ہیں، یہ مسجدوں میں آتے ہیں نا، تو ان سے ہارٹ ہوتا ہے، یہ رونے جیسی منہ کریں گے، کبھی رو بھی ڈالتے ہوں گے، لنگڑا کے چلیں گے، بالکل کمر جھکا لیں گے، تو یہ اسٹائل ہوتے ہیں، ٹیکٹ ہوتا ہے یہ۔ تو یہ سارے رمضان میں مطلب کہاں سے بادلوں سے گرتے ہیں، زمین ان کو اگلتی ہے، کہاں سے آتے ہیں، سارا سال کہاں ہوتے ہیں؟ یہ رمضان میں چونکہ مسلمان خیرات زیادہ کرتے ہیں تو یہ اس سے فائدہ اٹھا کر ایک تعداد ہے جو نقلی ہوتی ہے، لیکن ہر فرد کو نقلی ہم نہیں کہیں گے۔ اس لیے بہرحال مسجد میں جو اس طرح خیرات مانگ رہا ہے تو اس کو نہ دیا جائے، بلکہ جس پر جس کو قدرت حاصل ہے وہ اس کو روک دے۔ اور یہ بہت چالاک ہوتے ہیں، بعض اوقات امام سے ترکیب بناتے ہیں، امام کو پہلے انفرادی کوشش کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں کہ میری یہ پریشانی ہے، یوں ہے اوں ہے، اور آپ ذرا اعلان فرما دیں گے تو آپ کے 2 الفاظ ہوں گے، مجھ غریب کا کام ہو جائے گا۔ تو امام بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے باتوں میں آ جاتے ہوں، اور وہ امام صاحب اگر سفارش کر دیں تو مقتدی ذرا وہ دینے کی طرف زیادہ راغب ہوں گے۔ یوں بھی کرتے ہیں یوں بھی کرتے ہیں یوں بھی کرتے ہیں جو موقع ملے. صرف جب موقع ملتا ہوتا ہو سکتا ہے بعض حصے میں جیب بھی کاٹ ڈالتے ہوں گے, چیزیں بھی اٹھا کے لے جاتے ہوں گے. تو یہ ملا جلا حساب کتاب ان دنوں بہت ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ تو ہے, لیکن دیکھیں رفاہ عام کے لیے جو چندہ کیا جاتا ہے مسجد میں اس کی ممانعت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کسی سنی مدرسے کے لیے کسی نے اعلان کیا, عموماً یہ اعلان امام صاحبان کرتے ہیں, تو یہ جائز ہے جبکہ اور کوئی وجہ ممانعت نہ ہو, مثلا نمازیوں کو تشویش نہ ہو, ایسا موقع ہو کہ نماز لوگ نہیں پڑھ رہے اور امام صاحب نے اگر اپیل کر دی کہ میرا مدرسہ ہے یا فلاں سنی مدرسہ ہے اس کی مدد کریں, تو یہ جائز ہے. انفرادی طور پر سوال کرنا یہ ناجائز ہے. کسی کے لیے سوال کرنا یہ جائز ہے, ہے نا, یعنی کوئی مسکین ہے واقعی حقدار ہے اور امام صاحب نے سوال کر دیا کہ ایک بندہ ہے جو بہت بےچارہ تکلیف میں, آپ لوگ اس کی مدد کریں, یا یہ جو آیا ہوا ہے یہ بہت دکھیا رہا ہے, جبکہ امام کو یہ پتہ ہے اور شیور ہے اس معاملے میں وہ, تو اب امام نے سفارش کر دی یا کسی مقتدی نے سفارش کر دی اٹھ کر کے اس کی مدد کریں بےچارہ حقدار ہے, تو یہ جائز ہے. خود اپنا سوال کرنا کہ مجھے دو, اس کی ممانعت ہے. مگر امام صاحبان کو چوکن نہ رہنا ہے کہ اگر ایک کا بھی آپ نے اعلان کر دیا نا تو پھر یہ کہ آپ کے بعد لائن لگے گی, آپ کو تنگ شاید بہت کریں گے, پھر اس میں سچے کھوٹے سب ہوں گے, شاید مکس ہوں گے. کیونکہ اعلان کرنا بھی سوچ سمجھ کر 112 بار سوچ لے پھر اعلان کریں. تو میں بھی جب امامتیں کرتا تھا یہاں بھی آتے تھے دوسرے تو آتے تھے تو میں نہیں کرتا تھا اعلان, اول تو اپنے کو اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ سچا آدمی ہے, یعنی کہ جو سچا آدمی ہوتا ہے نا اس سے بات بعد میں ہوگی, آنسو پہلے جاری ہوں گے, کپ کپی ہوگی, اس اندازہ ہو جائے گا, وہ بولنا نہیں آئے گا اس کو. یہ تو بڑے فصیح اور بلیغ انداز میں بہت مقرر ہوتے ہیں, جو کھڑے ہوتے ہیں اسٹائل سے وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بولنا وہ آدمی کو سمجھا دے کہ یار یہ آدمی صحیح نہیں ہو سکتا. جو واقعی دکھیا رہا ہو, جس کا مکان گر گیا ہو, سیلاب میں بہہ گیا ہو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہو, اور کینسر کا مرض ڈکلیئر ہو گیا, اس سے آواز کہاں نکلے گی جو اتنا فصیح انداز میں تقریر کر رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے, سیلاب والے بھی آئیں گے, آپ کے پاس زلزلے والے بھی آئیں گے, سب آئیں گے. تو آپ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. بارش نہیں ورنہ بارشوں کا بھی ہوتا ہے, بارش میں دیوار گر گئی ہے, چھت گر گئی ہے. ایک بار وہ ایک بندے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی بچی کے کفن کے لیے پیسے مانگ رہا تھا, بچی کی لاش گھر میں رکھی ہے کفن نہیں ہے. تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ روز اپنی بچیاں مارتا ہے, دندا ہی بنا لیا اس نے. تو یہ ہوتے ہیں, تو آدمی بچی ماں مر گئی ہے, میری ماں مر گئی ہے, میرے باپ کو کینسر ہو گیا ہے, بے روزگاری ہے, ڈاکٹر اتنا پیسہ مانگتا ہے, آپ میں نہیں بولتا میرے ہاتھ میں دو, آپ یہ دوا دلا دو. اب وہ دوا بھی دلا دو گے تو میڈیکل اسٹور والے سے ترکیب ہوتی ہے, آپ دلا دو گے دوسرے میڈیکل اسٹور پر ہونے پونے دام بیچ کر پیسے کھینچ لے گا. میڈیکل اسٹور والے تو آپ کو پتا ہے کہ نہ ہو تو آپ جان لو, اب تو باقاعدہ ان کی بھی سیٹنگ ہوتی ہے, ترکیب ہوتی ہے. یعنی کہ جس پر لکھا ہوتا ہے نوٹ فور سیل, سیمپل کی دوائیں یہ میڈیکل اسٹور والے بیچ رہے ہوتے ہیں, ہر میڈیکل اسٹور والے کو نہیں بولتا لیکن یہ بکتی ہیں, دو نمبر کی دوائیں بکتی ہیں, نقلی دوائیں بکتی ہیں ہمارے, سب ہوتا ہے. تو ایسے جو چیٹر ہوتے ہیں, کبھی باپ کو کینسر کراتے ہیں, کبھی ماں کو ٹی بی کی مریضہ بناتے ہیں, یہ سب ان کو بیچاتے ہوں گے. تو یہ کر رہے ہیں سب, سب ہو رہا ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماں نے جو لفظ بولی چکے, مزید یہ احتیاطیں بتا رہے ہیں کہ مسجد میں جیسے مقتدی نے کسی نمازی نے کہ یہ بیچارہ مسکین آدمی ہے اس کی مدد کر دیں, تو اس میں یہ احتیاط کرے کہ اگر خود انتظامیہ والا نہیں ہے یہ نمازی تو انتظامیہ سے اجازت دے لے, کہ ایسا نہ ہو انتظامیہ اعتراض کرے کہ ہمارے یہاں تو تقریر کی ممانعت ہے تم کیسے کھڑے ہوئے, تو کوئی فساد کی صورت نہ پیدا ہو, یہ احتیاط ہے. اور نمازیوں کے آگے سے گزرنا نہ پڑے, بلکہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تب بھی اعلان نہ کیا جائے کہ ان کو تشویش ہوگی, ان کے کان کھڑے ہوں گے کہ میرا کیا بول رہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی طرف رخ زیادہ ہوگا بیکاریوں کا, اس لیے نہیں میمنوں کا علاقہ ہے, یہ جہاں امامت فرماتے ہیں وہ میمن برادری کا علاقہ ہے اور مالداروں کی ایک تعداد وہاں رہتی ہے, اس لیے وہاں فقیر بھی ہوتا ہے, بنیے کا بچہ بھی گرتا تو دیکھ کے گرتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے کہ جیسے کہ کوئی چیز زمین پر پڑی ہوئی ہے, جیسے 100 کا نوٹ پڑا ہوا ہے, اب یوں اٹھائیں گے تو وہ لوگ دیکھ لیں گے میرا ہے, تو وہ کیا وہ جان جان کے وہ گر جائے گا, پاؤں پھسلائے گا کر کے گرے گا, پھر وہ گر گیا او کر کے یوں نوٹ اٹھا لے گا جس میں ڈال دے گا, لوگ ہمدردی کریں گے کسی کو پتا نہیں ہوگا گرا کائی کے لیے, تو اس لیے بولتے بنیے گا بچہ دیکھ کے گرتا ہے. تو یہ بہت چالاک لوگ ہوتے ہیں جہاں مہمانوں کے علاقے ہوتے ہیں نا, اور وہ بھی مالداروں کے علاقے, تو وہاں یہ اس طرح کے کینسر کے مریض, ٹی بی کے مریض, بھکاری, دکھیا رہے, زلزلہ زدہ, سیلاب زدہ, یہ سب پہنچ جاتے ہیں. اس لیے اگر ایک کا بھی آپ نے اعلان کیا ہمدردی میں تو شاید ہاں یہی بولتا کہ آپ کے لیے تو باری نہیں آئے گی اور کسی بات کی, اتنی لائن لگے گی کہ یہ مولانا بہت شریف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ حمزہ اکبر ہے, میں محکمہ ایجوکیشن میں ایک پرائمری اسکول میں بطور ہیڈ ماسٹر کام کر رہا ہوں, اور میرا حضرت علامہ الیاس قادریت کو دست بستہ سلام. میرا ایک سوال ہے, اس کا ذرا تفصیلاً جواب دے دیں کہ جو حق مہر ہوتا ہے وہ بیٹی کا حق مہر باپ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ مثلاً جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اتنے سال تک تم میری اور میرے جانوروں کی خدمت کرو, تو اس کے بدلے میں میں آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دوں گا, اور وہ جو خدمت ہوگی وہ آپ کا حق مہر ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور کوئی حق مہر ادا نہیں کیا تھا, وہ جو خدمت تھی وہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بطور حق مہر وصول کیا تھا. تو کیا اب اس شریعت میں جو حق مہر ہے یہ بیٹی کا حق مہر والد لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا, خدمت کی صورت میں یا پیسوں کی صورت میں؟ نہ بھی ہو تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت, پھر یہ کہ وہ حق مہر کے طور پہ خدمت لی, اس کی دلیل ہے کیا اس میں؟ ہے نا. اچھا, اور اب یہ کہ اول تو یہ کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرات جو تھے یہ ان کی اپنی شریعتیں تھیں, ہم مطلب اس کے پابند نہیں ہیں, نہ ان پر ہم عمل کریں گے جب تک قرآن کریم کی تائید نہیں ملے گی. اور اب وہ انہوں نے یہ بطور حق مہر کروایا, یہ تو شرط تھی, مطلب خدمت آپ نے لی, وہ کہ اس کو حق مہر کا نام بھی آپ نے دیا, اگر اس کی بھی دلیل چاہیے. تو مختصر مسئلہ یہ کہ اگر بیٹی کا حق مہر بیٹی کو مل جاتا ہے, وہ اگر اپنے باپ کو گفٹ کر دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ کہ باپ بولے کہ میں بیٹی کو نہیں لینے دوں گا مجھے دے دو, تو جائز نہیں ہے, کیونکہ ہے بیٹی کا حق مہر. آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی ہمارا یعنی قاعدہ بھی ہے کہ پچھلی شریعت اس صورت میں ہمارے لیے حجت ہوتی ہے جبکہ اس کے برخلاف جو ہے وہ ہماری شریعت میں حکم نہ ہو. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ لا مہر اقل من عشرت دراہم, کہ کوئی مہر جو ہے وہ 10 درہم سے کم ہے ہی نہیں. تو یہ خدمت وغیرہ کی صورت میں نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن اس صورت میں مہر مثل لازم آتا ہے. تو چونکہ اس کے برخلاف ہمارے یہاں پر حکم موجود ہے, لہذا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو یہ قصہ ہے اگر اس کو مہر تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ ان کی شریعت میں تھا, ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے. اور یہ کہ وہ خدمت کی صورت میں مہر جو ہے نا, یہ اصل تو مہر نہیں ہے. اور اگر کوئی مطلقاً بغیر مہر کے بھی نکاح کرتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے. مہر نکاح کے لیے ہمارے یہاں شرط تو نہیں ہے نا, مہر واجب ہے. اگر مہر کی ترکیب ہی نہیں کی کچھ اور نکاح کر دیا تب بھی مہر مثل واجب ہے, یعنی کہ جو مہر ان دنوں رائج ہے اتنی رقم وہ لڑکی کو لڑکے پر واجب رہے گا کہ وہ ادا کرے, چاہے خدمت لی ہو نہ لی ہو, اس کی کوئی مطلب نہیں, وہ نہیں ہے مطلب صورت. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ساجد اتاری حیدرآباد دکن سے عرض کر رہا ہوں. باپا کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ جو اسلامی بھائی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جاتے ہیں اس کے بعد ذمہ سورہ پڑھتے ہیں, کیا ان کی نماز مکمل ہو جاتی ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی کہ بھری رکعتوں میں, جیسے فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں بھری رکعت کہلاتی ہے, اس میں قراءت فرض ہے اس میں, تو اگر سورت تو پڑھی لیکن سورہ فاتحہ بھول گیا تو واجب ترک ہوا, سورہ فاتحہ پڑھنا واجب تھا. تو اس صورت میں اگر بھول کر سورہ فاتحہ ترک ہوئی تو وہ سجدہ سہو کرے گا, نماز درست ہو جائے گی. اگر جان بوجھ کر ترک کیا سورہ فاتحہ تو دوبارہ پڑھنی ہوگی نماز, واجب الاعادہ ہوگی. اور اگر سجدے سہو کرنا بھول گیا تب بھی, یعنی کہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑی تھی, بھول میں رہ گئی تھی اور سجدے سہو بھی بھول گیا, تب بھی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حاضرین, مدنی چینل کے ناظرین, متقفین کی تعداد فیضان مدینہ میں کافی بڑھ چکی ہے, اور جتنے یہ باہر یہ لائنیں وغیرہ شاید ہیں باہر, ہو سکتا ہے کہ گلی میں بھی لائن ہو. تو اب بھی اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو جلدی جلدی اپنے گھروں سے نکل کر, یہاں پروسیجر لمبا ہوتا ہے ہمارے یہاں, آپ حضرات کی جانوں کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ اتنی ساری نفری میں اللہ نہ کرے کوئی نقصان پہنچا دے آپ کو, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, آپ کے صدقے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے اگر آپ کی تفتیش میں کوئی تکلیف ہوئی ہے یا ہوگی تو اس میں ناراض نہیں ہونے کی ضرورت, یہاں کے حالات آپ کو پتہ ہے. تو یہ آپ سب کی حفاظت, آپ کے یہ مدنی مرکز کی حفاظت کے لیے تفتیش اور یہ سب مطلب جو نظام ہے سیکورٹی کا, یہ بہت ضروری ہے. تو آپ دعا بھی فرماتے رہے کہ یہ سب خیر و عافیت سے ہمارا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے, کوئی شیطانی حرکت نہ ہو جس سے کوئی رکھنا پڑے, اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے اور سب مسلمانوں کو اللہ تعالی محفوظ رکھے جو ایسا کرتے ہیں, اللہ تعالی ان کو بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ کہ اب میں نہیں جانتا کہ آپ گھر سے نکل کر آ گئے تب بھی جگہ ملے گی یا نہیں, کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اتنے سارے آ رہے ہیں کہ مسجد بھر جائے گی. ابھی تھوڑا تھوڑا یہ گیپ نظر آ رہا ہے دائیں بائیں, تو اس باہر کھلے آسمان کی طرف شامیانہ ہے وہ بہت اس طرح میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ حقیقت میں آئین مسجد بھی نہیں ہے جہاں یہ شامیانہ, یہ فنا مسجد ہے. اصل مسجد جو اندر کا حصہ ہے, یہ جو منڈیر بنی ہوئی ہے نا پالی, یہ پالی کے باہر جتنے ہی بیٹھے ہوئے یہ اصل مسجد میں نہیں بیٹھے. اصل مسجد یہ جگہ تھوڑی تھوڑی دائیں بائیں خالی ہے, اور زیادہ ثواب اسی میں اصل مسجد میں, باہر بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ ثواب زیادہ چاہتے ہیں, ثواب کمانے آئے ہیں, تو پھر آپ کو اندر بیٹھنا چاہیے, نمازیں بھی اندر پڑھنی چاہیے. یہاں تک کہ فرض نمازوں میں اگر مسجد میں جگہ ہوتے ہوئے باہر پڑھی اسی منڈیر کے باہر, تو مسجد کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں مسجد کی ساری صفیں اندرونی فل ہو گئی اور پھر باہر کھڑا ہوا صف میں, لیکن یہ منڈیر جو ہے یہ اپنے مچان جس کو میزنائن فلور بھی بولتے ہیں, یہ بھی اصل مسجد ہے. یہاں جو بیٹھے ان کو مسجد کا ثواب ملے گا. اس وقت میں جہاں سے آپ کی خدمت میں مدنی پھول پیش کر رہا ہوں, یہ بھی مسجد اصل مسجد ہے, تو یہ مسجد میں ثواب زیادہ ملتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے. تو باہر بیٹھنے والے تھوڑی تکلیف کریں اور اندر بیٹھیں, اور یہ آپ کے لیے غنیمت کے اندر فی الحال تھوڑی بہت جگہ ہے. اور یہ کہ آزمائش تو ہوگی آپ کو, کیونکہ عصر کی نماز جب کھڑی ہوگی تو یہ سب بے ترتیب بیٹھے ہوئے ہیں, شاید دھکم پیل کریں گے بعض نادان, کیونکہ آج وہ نئے آئے ہوئے نا, تو ان کو مسائل پتہ نہیں ہو تو وہ ادھر سے دوڑتے ہوئیں گے اور دھکم پیل شاید کریں, تو ایسا کرنا نہیں چاہیے. تو اب آج تو میں بولنا بھول گیا, میں نے سوچا تھا میں عرض کروں. اب جب بھی آپ بیٹھیں گے نا, تو اپنی کالی پٹی کی جو صف بنی ہوئی ہے نا, اب اس پہ بیٹھا کرنا, تو آپ کو بہت آزمائش ہوگی. اب یہ عصر کے لیے پریشانی تو ہوگی آپ کو, اب تو کیا آپ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ بولیں گے میری جگہ تیری جگہ, تو یہ کسی کی جگہ نہیں ہے, اللہ کا گھر ہے, جو پہلے بیٹھ گیا اس کی جگہ ہی, وہ نماز پڑھے یہاں. تو اگر آپ کو صف میں جگہ نہ ملے تو دھکے مار کے صف ٹیڑھی مت کرنا, آپ گناہ گار ہوں گے اس طرح, لوگوں کی ایزا رسانی کا بھی سبب بنیں گے. جو بےچارا پہلے سے بیٹھا ہوا ہے, وہ سمجھدار اسلائی بھائی ہوں گے, اس میں پچھلے سالوں کے تجربہ بار, وہ بیٹھے ہی کالی پٹی پہ ہوں گے, کیا سب بنے گی تو اپنے وہ آسانی رہے گی. تو اگر آپ بیچ میں بیٹھے ہیں تو اب یہ صف میں اگر آسانی جگہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر آپ بالکل آخری میں آپ کو جانا پڑے گا. اب خدا جانے مسجد میں جگہ ملے گی پھر نہ مسجد میں جگہ ملے گی نہیں ملے گی, یہ کچھ پتا نہیں ہے. تو تعداد بہت زیادہ متقبین کی ہر سال بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ جو سیڑھی نظر آ رہی ہے سیدھے ہاتھ پر میرے اور آپ کے الٹے ہاتھ پر, یہ فنا مسجد نہیں ہے, یہ خارج مسجد ہے. تو جو دس دن کے اعتکاف والا اب بھی تو جا سکتا ہے اوپر, لیکن بعد میں اس کے لیے مسئلہ ہوگا. تو غروب آفتاب تک تو آپ نے اگر اعتکاف کی نیتیاں کی بھی ہے تو نفلی اعتکاف ہے, 30 دن والے جو ہوں ان کا بھی نفلی ہی تھا, تو وہ اگر مسجد کے باہر جاتے ہیں تو اعتکاف تو ٹوٹتا ہے لیکن قضا واجب نہیں ہوتی. لیکن اب جو 10 دن کا شروع ہونا ہے آج غروب آفتاب کے فوراً غروب آفتاب ہوتے ہی چاند رات تک, تو یہ سارا جو ہے نا یہ اعتکاف سنت موقعہ علل کفایا, یہ سنت موقع ہے سمجھ لو آپ کے لیے, جو بیٹھ گیا اب اس کے لیے تو واجب ہو گیا نا, اب پورا کرنا واجب ہو گیا. اب اگر یہ توڑے گا تو یعنی خارجہ مسجد میں بلا اجازت شرعی, جیسے حاجت شرعی ہوتی ہے حاجت طبعی ہوتی ہے, تو اب اگر اجازت شرعی کے بغیر اگر وہ جاتا ہے خارج مسجد تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اور جس دن ٹوٹا اس دن ایک دن کی قضا اس کی واجب ہو جاتی ہے, اس میں روزہ بھی رکھنا ہوگا اور ایک یعنی غروب آفتاب تھا دوسرے دن کے غروب آفتاب, یعنی کہ سمجھو کہ ایک رات اور ایک دن, یہ پورا اس کا پھر مسجد میں انہی شرائط کے ساتھ اعتکاف کرنا ہوگا. تو یہ سیڑھی خارج مسجد ہے, تو معتکف اس سیڑھی پہ چڑھ کر نمازوں کے لیے نہ جائیں. جنہوں نے دس دن کا اعتکاف نہیں کیا ہوا, ایسے ابھی اس وقت بھی ہوں گے سائیں بھائی, یہ جو ویسے مدنی مذاکرہ سننے آتے ہیں رات کو زیادہ آتے ہیں, دن کو ظاہر نوکریاں اور ہوتی ہیں عام طور پر کاروبار, تو ایسے جو سائی بھائیوں جنہوں نے اعتکاف نہ کیا ہو ان کی خدمت میں یہ دس دن کے لیے آپ کو مستقل درخواست ہے کہ آپ کوشش کیجئے گا کہ یہ میزنائن فلور پر آپ نماز پڑھا کریں تاکہ یہ معتکف ان کے لیے یہاں جگہ میں آسانی رہے. لیکن آسانی مشکل ہے, تھوڑا تعاون ہو جائے گا آپ کا کہ شاید اتنے معتکف آ رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں سب طرف, یعنی کہ بھر رہا ہے, تو اب بھی کوئی قریب رہتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں تو جلدی لائن میں لگ کر قسمت آزما لیں کہ جگہ مل جائے. ورنہ یہ کہ فارم تو کل شام تک 2600 فارم جمع کروا چکے تھے, 3000 پہلے سے موجود تھے خزانہ مدینہ میں, تو یہ فارم والے آئیں گے آرام سے شاید بولیں گے کہ ہم نے تو فارم جمع کر دیا اور ہم کو جگہ مل جائے گی, تو یہ ہوائی جہاز نہیں ہے, ہوٹل نہیں ہے کہ جس کا کمرہ یا سیٹ یا بیڈ بک کر لیا جائے, یہ اللہ کا گھر ہے, جو اس میں آ کے بیٹھ گیا ہم اس کو دادا گیری تو کر نہیں سکتے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے. ظاہر اندر اسٹوڈیو کے ہم کسی کو مسجد سے بلا اجازت شرعی نکال نہیں سکتے, تو اس لیے آپ ناراض بھی نہیں ہونا کہ ہم نے فارم جمع کروا لیا تھا, فارم ضرور جمع کروایا تھا لیکن مسجد کی جگہ کسی کے لیے ہم بک نہیں کر سکتے, یہ شرعی طور پر یہ مسئلہ ہے, اس لیے ایڈوانس میں معذرت. آپ آ جائیں جلدی تو جگہ مل گئی آپ کے نصیب, نام ملی آپ کے نصیب. یہ 2-3 دن سے میں اعلان کر رہا ہوں تو شاید اس وجہ سے کافی صاحب تشریف لا بھی چکے ہوں گے. اب یہ کہ بعض ہوں گے جن کو آواز نہیں پہنچے ہوگی, وہ حسب صاحب کی سمجھیں گے عصر کے بعد جائیں گے تو ترکیب بن جائے گی, تو شاید ان کی تو روڈ پر ہی افطار ہو, اگر روڈ پر سورج غروب ہوا گلی میں تو پھر وہ اعتکاف تو ان کا گیا, اگر سورج غروب ہوتے وقت مسجد میں بنیت اعتکاف موجود ہونا یہ ضروری ہے, اگر مسجد میں اعتکاف کی نیت نہیں ہے تب بھی اس کا اعتکاف تو نہیں ہوگا, نیت تو شرط ہے. تو آپ ابھی سے نیت کر سکتے ہیں کہ میں 10 دن کا سنت اعتکاف مسجد میں کروں گا, اس طرح کی آپ نیت کر سکتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ بھی ہوتا ہے الفاظ نبی کہیں کہ میں اعتکاف کے لیے آیا ہوں اعتکاف کروں گا 10 دن, یہ ذہن میں ہے تو یہ نیت ہی ہے. مگر یہ کہ غروب آفتاب کے وقت آپ مسجد میں رہیے گا, اب باہر چلے گئے تو اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا آپ کا, اگر ادھر سیڑھی پر بھی یہ سیڑھی جو میں نے دکھائی یہ خارج مسجد ہے. بابا اس طرح جہاں جہاں گرل پہ جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹتا ہے تو ہماری مجلس اعتکاف نے کچھ بینر بھی لگا رکھے ہیں, جی جی, کہ یہاں پر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا, نگران شورا موجود ہے, میں ان کے مکتب کی طرف تو گیا تھا آنے سے پہلے لیکن بند تھا, تو مشورہ کرنا تھا ضروری غروب آفتاب سے پہلے پہلے, مفتی صاحب سے ترکیب بنی نہیں بنی کارکردگی بھی لینی تھی مفتی صاحب کے ساتھ ہی. مسجد میں لگ اگر کوئی صورت ہوئے تو ختم کر لگے تو ابھی کہ مسجد میں ہرن جو رستوں آئے چون بھولی ہوئے سر مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور مشورہ جاری ہے. اگر مجھے زیارت ہو جائے نا انشاءاللہ تو میں سی ڈی وغیرہ کا مسئلہ بھی ہاتھوں ہاتھ حل ہو جائے گا. ایسی ترکیب بنا دیں کہ یہ موتقب اوپر جا سکے, کیونکہ یہ روکنا ممکن نہیں ہے ان کو. ہر موتقب یعنی حاضر دماغ ہوتا ہی نہیں, چڑھ ہی جائیں گے اوپر. مسئلہ حل ہو جائے, فائنل ہو جائے کہ بھلے جائے, اس کا حل ہے میرے ذہن میں. بپا ہم اس وقت تک جی ہاں جی اپنا کام جاری رکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جو ہے زائد علی بربڑی ہے, منسٹر ہوں, منسٹر فشریز. سب سے پہلے مدنی چینل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو خاص طور پہ جو ایشوز ہیں سندھ میں ان کو جو ہائی لائٹ کیا ہے, اور ہائی لائٹ کرنے سے پھر اس کے اوپر جو ہے جو ڈپارٹمنٹس انہوں نے ایکشن لیا, تو یہ بھی ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے. جس طرح سے جیلوں میں جو ہے آپ کی پوری ٹیم دعوت اسلامی کی ماشاءاللہ کام کر رہی ہے, اور میرا بھی ایک دو دفعہ جیلوں میں جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پر جب میں نے دیکھا کہ وہاں جو اپنا باقاعدہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے, وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے بندے آتے ہیں اور نماز پڑھوا رہے ہیں اور دین کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی وہ قیدی جو مختلف جرائم کر کے وہاں پہ جیل میں پہنچے ہیں, اب ان کا جو اصلاح کا کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک دین کی خدمت ہے. جس طرح سے آپ لوگوں نے ابھی سیلاب والوں کو کافی خدمت کی, بارشیں آئیں اس میں بھی آپ کی ماشاءاللہ ٹیم نے کافی خدمت کی ہے, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. آپ کتابیں بھی فری میں دے رہے ہیں پڑھنے کے لیے, تو یہ بھی بہت اچھا اقدام ہے. میں نے بھی کافی کتابیں لے کے آپ لوگوں کی اسٹڈی کی ہے, اور اس میں کافی نالج جو ہے جو ہمیں پہلے اس طرح کی نہیں تھی وہ ملی ہے, تو انشاءاللہ ہماری دعائیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی جماعت کے ساتھ ہیں, کہ اللہ تعالیٰ اور آپ لوگوں کو ترقی دے, اور مدنی چینل جو ہے جس طرح سے خدمت پہ خلق کر رہا ہے, اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال دنیا میں نہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے. مدینہ بابا جی جی اچھا وہ زینے کا مسئلہ سمجھیں گے, اثر کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے حل ہو جائے گا, اور انشاءاللہ وہ جو زینہ ہے یہ سیری ہے یہ مسجد میں داخل ہو جائے گی انشاءاللہ مسجد میں. جی جی تو اب وہ جو سیری ہے اس پر چڑھنے سے انشاءاللہ متقفین کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, نہیں ٹوٹے گا یہ انشاءاللہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہ کام مکمل ہو جائے گا. یہ آپ کر لو گے بے بات ہو گئی بابا, مجلس سے بات ہو گئی, ذمہ داران سے بات ہو گئی, سب سے بات ہو گئی ہے. اچھا اور یہ جو ٹکڑا جہاں بھی کچھ دیوار بنانی تھی اور وہ سب پاپا وہ جو صرف اب تو وہ جگہ جن کے متعلق ہمیں ڈاؤٹ تھا نا کہ وہ مسجد کی نیت نہیں ہے, وہ سارا سیٹ ہو جائے گا. اب وہ صحن کے اندر جو نیچے کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو مسجد نہیں کہلاتی, مسجد کی نیت نہیں ہو سکتی تھی وہاں, اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے. اچھا تو انشاءاللہ وہ بھی وہ حصہ بھی مسجد کی نیت میں آ جائے گا, فنائے مسجد کی. اب یہ کہ جو سامنے کے جو مکاتب ہیں نا بالکل ہمارے جو صحن میں, اس کی جو زینے سیریاں ہیں وہ خارج مسجد ہیں, اور وہاں اسلام آباد نے کناتے لگا دی ہیں کہ وہاں کوئی بھی متقف سامنے نہ چڑھ سکے. اچھا اچھا یہ نیت کون کرے گا؟ مسجد کی نیت جی جی اب یہ جو وہ ہو جائے نا تو پھر پاپا آپ فرما دیں انشاءاللہ. اب تو وہی اپنا میں نے افسر کیا جی, آپ مجھے فرما چکے. مجھے کوئی دو اسلامی بھائی ایسے ہو جائے, جیسے ایک آپ ہو جائیں ایک اور ہو جائے, تو دونوں مشورے سے نیتیں کر لیا کریں, کیونکہ میں تو ابھی گھوم پھر سکتا نہیں, آپ بھی نہیں گھوم پھر سکتے, تو آپ کا ہونا مناسب ہے ساتھ میں مشورہ ہوتا رہے, میں اختیار دے دوں تو آپ نیتیں کر لیا کریں. میں آپ کو اس وقت اختیار دیتا ہوں کہ آپ جہاں چاہیں مسجد کی نیت کر لیا کریں, پھر آپ مسجد کی نیت کر لیا کریں, اور مشورہ ہے کہ اب آپ کسی اور کو شریک کر لیں ساتھ میں, تاکہ مشورے سے کام اچھا. جی بابا میں نیت کر چکا ہوں کس کو شریک کرنا ہے. ہاں اچھا ہے کہ مفتی صاحب کے مشوروں سے چلنا چاہیے, کیونکہ ایک بار مسجد کی نیت کر لی تو قیامت تک وہ مسجد ہے. مفتی صاحب ابھی بھی ساتھ بیٹھے ہیں, بدل نہیں سکتے, مسجد کی نیت کرنے کے بعد ہم بدل نہیں سکتے, وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی قیامت تک, اور اوپر سے لے کر ساتویں آسمان سے لے کر ساتویں زمین تک سمجھو مسجد ہی مسجد ہے. خارج مسجد کو ہم مسجد بنا سکتے ہیں, مسجد کو خارج مسجد نہیں بنا سکتے. فنا مسجد کو مسجد بنا سکتے ہیں, مسجد کو فنا مسجد نہیں بنا سکتے. یہ مسائل ہیں. فنا مسجد اس کو بولتے ہیں جو ضروریات مسجد کے لیے جو جگہیں بنائی جاتی ہیں. جزاک اللہ. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے باپا جان, میں سید توصیف اتاری حیدرآباد دکن ہند سے. سارے باپا جان, کئی اسلامی بھائی تلفظ کی درستی نہ ہونے کی وجہ سے نماز تو پڑھتے ہیں, کیا یہ اسی نماز پڑھنا درست ہے؟ آپ رہنمائی فرما دیں. اگر تلفظ میں ایسی غلطی ہے کہ نماز معنی فاسد ہو جاتے ہیں تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اب اگر اس کا رات دن کوشش کر رہا ہے وہ درستی کی, تو اس کے زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز درست ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اس کو چاہیے کہ وہ صحیح مخارج والے, صحیح قرآن پڑھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے پیچھے ہی نماز پڑھے. اور ظاہر ہے کہ سنتیں نفل اور یہ تو اپنی پڑھنی ہوگی, جماعت چلی بھی جاتی ہے بعض وقت تو اس کی یوں اپنی نماز جو ہے وہ جبکہ امام کے پیچھے نہیں پڑھ پا رہا تب بھی زمانے کوشش میں درست ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام زین العابدین اتاری ضیاکوٹ سے. پیارے باپا جان, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ علم کی محفل میں بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اس دورانیے میں قرآن پاک پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں, آپ اس بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے. دونوں عبادتیں ہیں, البتہ یہ کہ وہ علم دین کو ہی ترجیح رہے گی. جیسا کہ ایک حدیث شریف میں کوئی یہ مضمون بھی موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کریم میں تشریف لے آئے, مسجد نبوی شریف, علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہی کا یہ غالباً قصہ ہے, تشریف لے آئے تو وہاں کچھ لوگ جو تھے وہ دعا مانگ رہے تھے, کچھ جو تھے وہ علم دین کی تکرار کر رہے تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں مجلسیں اچھی ہیں لیکن میں معلم یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ کہہ کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم دین کی مجلس میں بیٹھ گئے. فتح رضویہ شریف جلد 23 صفحہ نمبر 127 پر سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث شریف نقل کی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، العلم افضل من العبادت، افضل العلم افضل من العبادت، یعنی علم عبادت سے افضل ہے. بیہقی شریف کی ایک روایت میں علم کی زیادتی عبادت کی زیادتی سے بہتر ہے، یعنی علم زیادہ ہونا عبادت زیادہ ہونے کے مقابلے میں بہتر ہے. تو اس لیے وہ علم دین جب سکھایا جا رہا ہو تو اسی میں شریک ہو، اور پھر جب فارغ اوقات ملے بے شک تلاوت بھی کرے، جیسے یہاں ہوتا ہے، یہاں ماشاءاللہ تلاوت کی بھی کافی وقت ملتا ہی ہے، نوافل کا بھی وقت ملتا ہے، اور ہر تاکرات کو صلاۃ و تسبیح با جماعت ادا کی جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض یہ ہے کہ تراویح میں حفاظ کرام کے بارے میں سوال ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسا حفاظ کرام یعنی اپنے جو لقمہ دیتے ہیں تو اس میں یعنی دونوں حفاظ اور سامے کے دوران خدا نہ خاصہ کسی بنا پر رنجش ہو جائے اور اس میں وہ لقمہ نہ دیں اور اس میں کوئی یعنی مسائل ہو، چاہے کہ اس میں تراویح ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. سوال آپ کا اٹپٹا ہے. اصل یہ رنجشیں یوں ہوتی ہیں، طریقہ یہ لقمہ دینے کا کہ پہلے جو پڑھا رہے نا تراویح، یہ اسی کو اصلاح کا موقع دیا جائے. اب اگر سامنے جو ہے وہ جلدی جلدی لقمہ دے گا نا تو وہ اگلا صحیح پڑھنا بھی جائے گا تو بعض وقت بھول جاتا ہے. تو سامنے کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور امام کو درست کرنے دے. اگر امام وہ درست نہ کر پائے، حافظ صاحب اور آگے پیچھے ہوتے رہے، تو اب جا کر یہ لقمہ دے، اور امام صاحب کو چاہیے کہ لقمہ درست ہونے کی صورت میں قبول کر لے. اچھا، مزید یہ کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا کہ لقمہ وہ سامنے غلط فہمی کی وجہ سے غلط بھی دے دیتا ہوگا، تو اس طرح وہ سامنے کی تو ٹوٹے گی نا نماز، نہیں ٹوٹے گی، بے محل لقمہ نہیں کہلائے گا. اب اس میں ایسے ہے کہ حافظ صاحب کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو صبر سے کام لینا چاہیے، غلط فہمی ہو تو محبت سے اس کو سمجھا دیں. یہ علم کی اور معلومات کی کمی کی وجہ سے یہ آپس میں خامخا لڑ جاتے ہیں. اگر مخلصین ہو تو شاید لڑائی کا چانس نہ رہے. یہ بہرحال یہ کہ ہو جاتی ہے لڑائی، یہ عدم اخلاص پر یہ دلیل بھی نہیں ہے لڑائی ہونا، لیکن یہ کہ لڑنا نہیں چاہیے. اب اگر ان کی رنجشیں ہیں اور یہ لقمہ نہیں دے رہا اور اس کو کنفرم پتا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، تو اب اس صورت میں جبکہ نماز میں فساد ہے تب تو لقمہ دینا واجب ہو جائے گا نا، ہے نا، کہ نماز ٹوٹ رہی ہے تب تو لقمہ دینا واجب ہو جائے گا، اور اگر نماز نہیں ٹوٹ رہی تب بھی اس کو چاہیے کہ یہ لقمہ دے، کیونکہ لوگوں نے اس پر اعتماد کیا ہے کہ یہ سامنے ہے اور ہمارا قرآن پورا ختم ہوگا اور یہ مل کے چلتے رہیں گے. تو بہرحال یہ کہ سامنے کو چاہیے کہ وہ بھی احتیاط برتے اور درست لقمہ دے اور فوراً فوراً نہ دے، اور امام صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے سامنے کو حقیر نہ سمجھے کہ میں حافظ صاحب ہوں کیا سمجھتا ہے میرے کو کر کے وہ تکبر والے جملے نہ کہے، بلکہ اگر نعوذ باللہ حافظ صاحب نے سامنے کو گھٹیا تصور کیا اپنے سے، پھر تو تکبر ہو گیا. تکبر کی تعریف یہی ہے کہ اپنے سے دوسرے کو گھٹیا اور حقیر جانے، اور یہ تو حرام اور جہنم میں جانے والا کام ہے تکبر. تو اس لیے وہ حافظ صاحب کو چاہیے کہ عاجزی کرے. جھگڑا عام طور پہ ہوتا حافظ صاحب کی طرف سے، سامنے کی طرف سے نہیں ہوتا، سامنے یہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے، حافظ صاحب بوس ہوتے ہیں عام طور پہ، وہ بڑے آدمی ہوتے ہیں, سیٹ ہوتے ہیں, تو جھاڑتے حافظ صاحب ہیں, تھوڑا صبر سے کام لو, کیا جلدی جلدی لقمہ دیتے ہو, صحیح نہیں کرنے دیتے میرے کو, میں اتنے سال سے مصلی پڑھا رہا ہوں اور تم مجھے مطلب پڑھنے نہیں دے رہے ہو. اب ہوئی لڑائی اور رنجش اور غیبت, چگلی, تہمت, جو بولو وہ کم ہے, گناہوں کے دروازے کھل جاتے. دو آدمی سامنے سے ہمدردی کریں گے, چار آدمی حافظ صاحب کی حمایت کریں گے اور ہو گئی گروپ بندی. تو ایسا نہ ہو اس کا خیال رکھا جائے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. اب اگر دونوں کی رنجشیں چل رہی ہیں تو اس میں مقتدی کی نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا, جبکہ نماز اپنی شرائط کے مطابق درست پڑھی جا رہی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانے بابا جان, آپ کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے علاقے میں مسجد سطح پر ذمہ دار ہوں اور میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کی بارگاہ میں جو ہے اعتکاف فرماؤں قدموں میں, لیکن یہاں پر مسجد میں جو ہے زکوٰۃ فطر وغیرہ کی ترکیب ہے, تو اگر میں اعتکاف کرتا ہوں تو یہ سارا سلسلہ جو ہے ٹوٹ جائے گا, تو آپ ارشاد فرما دیجیے اس بارے میں کہ میں کیا کروں. میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی مطلب فیضان مدینہ میں اعتکاف کروں. ماحول مدینہ کراچی سے محمد ریاض کا ریاض کر رہا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظمت ہے جب بھی سنت موقع ہے, اجل کفایا ہے, ثواب کا پورا ملے گا. سنت موقع نے مستحب جو مقابلہ ٹھیک ہے, تین ہے جی, باہر گلی میں لگا ہوگا تو دروازے تھے اسٹول بس تو آپ وہیں مسجد میں اعتکاف کر لیجئے اور وہاں اپنا زکات اور فطرہ بھی جمع کیجئے, عطیات کیجئے. اعتکاف کرنا چاہیے, اعتکاف کے ساتھ ساتھ بھی عطیات کرنا ممکن ہے. یہاں بھی فیضان مدینہ کے فنائے مسجد میں بستے لگتے ہیں, تو ظاہر معتکفین بھی اس پر بستے پر ہو جاتے ہوں گے اور جا بھی سکتے ہیں. میرا مشورہ یہی ہے آپ اعتکاف کر لیجئے اور عطیات بھی کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشف گلشن اقبال باب المدینہ کراچی سے تعلق ہے. امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ میری والدہ ڈینگو پر تقریباً 70 سال لے, وہ بیٹھ کر چارپائی میں نماز پڑھتی ہیں, کھڑے ہو کر ان سے نماز نہیں پڑھی جاتی. گھر کے کچھ کام کا جبکہ وہ کھڑے ہو کر لیتی ہیں. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آیا وہ بیٹھ کر نماز اس طرح سے چارپائی پر بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں, اور سجدہ جو ہے وہ تکیے کے اوپر تکیہ رکھ کے کرتی ہیں, تو آیا اس طرح سے کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کیا کہ کر سکتی ہیں تو اس کی کیا ترکیب ہوگی, کس طرح سے کس انداز میں وہ سجدہ کریں گی؟ ابھی آپ نے سوال میں یہ بھی فرمایا کہ وہ کھڑے ہو کر کام کاج بھی کر لیتی ہیں, اس کا مطلب کھڑے ہونے پر وہ قدرت رکھتی ہیں. جب تک کوئی مریض کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت رکھتا ہے تو فرض نماز میں تو کھڑا ہونا بھی فرض ہے, قیام وتر میں بھی کھڑا ہو, سنت فجر میں بھی کھڑا ہو, سنت موقع دا اس میں کھڑا ہونا سنت موقع دا ہے. ہاں سنت فجر اور سنت فرض وتر اور سنت فجر ان میں قیام کھڑے ہو کر کرنا فرض ہے. تو اب ایسی صورت میں کہ جو کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہے تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہوگا, قیام اس کو کرنا ہوگا. کھڑے ہو کر تو قیام کھڑے ہونے کو ہی کہتے ہیں, تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے. اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو دیوار سے ٹیک لگا لے, ٹیک لگا لے, یا اگر کوئی خادم خدمت کرنے والا ایسا موجود ہے کہ اس کے سہارے پر ہی کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے سہارے پر کھڑا ہو کر بھی نماز پڑھنی ہوگی کھڑے کھڑے. یہ جو آج کل مسجد میں کرسیوں کا رواج چل پڑا ہے نا کہ وہ چل کر آ رہے ہیں, کچھ دیر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر باتیں بھی کر رہے ہیں اور یہاں آ کر دھم کر کے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. کرسیاں بھی رکھ دی گئی, ہم نے تو کبھی کرسیاں دیکھی نہیں تھی, ارے تھوڑے سے عرصے سے نظر آ رہی ہیں مسجدوں میں کرسیاں, پہلے ہماری جوانی میں نہیں دیکھی تھی کرسیاں, اب یہ عام انٹرنیشنل پرابلم ہو گیا کرسیوں کا. تو یہ کہ جب تک کھڑے ہو کر قدرت ہے تو کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھے, فرض وتر اور سنت فجر تو ضروری ہے, ورنہ یہ نماز ہوگی ہی نہیں. نفل میں اختیار ہے, اگر بلا عذر بغیر مجبوری کے بھی نفل کو نماز بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہے تو ہو جاتی ہے, لیکن ثواب آدھا ملتا ہے. کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا نفل. تکیے پر سجدہ وہ تو جمے گا ہی نہیں, ہاں وہ تکیے کی حاجت نہیں, جی ہاں جی اب یہ کہ تکیے پر سجدہ کرنے کا مسئلہ یہ کہ اگر کسی اتنی اونچی جگہ پر سجدہ کیا جو 12 انگل یا اس سے زیادہ کا ہے تب تو وہ سجدہ ہوتا نہیں ہے, لہذا 12 انگل سے کم, مثلاً 11 انگل 10 انگل کی کوئی ایسی چیز ہے, جیسے تکیہ ہی ہے تو یہ پوچھا پوچھا نرم تکیہ نہیں چلے گا, ایسا سخت ہو جسے پیشانی جم جائے یا ناک اور ساتھ میں ناک کی ہڈی بھی لگ جائے کہ ناک کی ہڈی بھی لگنا واجب ہے, تو ایسی کوئی سخت چیز پر اگر وہ سجدہ کرنا ممکن ہے تب تو اسی پر سجدہ کریں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے والا, مریض ہو یا غیر مریض جو بھی ہو, تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ 12 انگل سے کم اگر اونچائی ہے تو اس پہ سجدہ ہو جاتا ہے, زیادہ ہے یہ 12 انگل ہے یا اس سے زیادہ ہے تو سجدہ نہیں ہوتا, نماز نہیں ہوتی جب سجدہ نہیں ہوتا تو. ورنہ یہ کہ جو اشارے سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے تکیے کی حاجت نہیں ہوتی, وہ رکوع میں جتنا جھکے گا اس سے سجدے میں زیادہ جھکنا یہ شرط ہے, تو اس لیے یہ اپنی تقسیم کر لے, پورا زور لگا کر رکوع میں اگر گیا رکوع میں جھکا مریض اور سجدے کے لیے زیادہ جھک نہیں سکے گا تو اس لیے گنجائش چھوڑ دے کہ رکوع میں تھوڑا کم جھکے اور سجدے میں مزید زیادہ جھکے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال روک دیجیے. اگر جس کا سائلہ کا بڑی بی کا آپ نے مسئلہ پوچھا, مسئلہ تو یہ کہ اگر وہ سجدہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتی, جیسے ایسی کوئی تکلیف ہے ان کو تو وہ سجدے میں نہیں جا سکتی, کھڑی تو ہو سکتی ہے, تو اب اگر یہ سجدے میں نہیں جا پاتی تو اب بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتی ہیں اور اشارے سے بھی پڑھ سکتی ہیں. یعنی سجدہ کرنے پر قدرت نہ ہو تو قیام جو ہے نا وہ ساکت ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے, اب قیام کی حاجت نہیں رہتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا نام تصور حسین عطاری ہے, میرا تعلق خانپور شہر سے ہے. پیارے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نابالغ بچہ بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھ سکتا ہے اور اسے چھو سکتا ہے؟ دوسرا سوال, پیارے بابا جان, بعض اوقات والدین اپنے نابالغ بچے کے دکان اور پلاٹ نام کر دیتے ہیں اور پھر اس پلاٹ اور دکان سے جو آمدنی آتی ہے اسے بچوں پر بھی استعمال کرتے ہیں اور اس آمدنی کو اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, تو اس دکان اور پلاٹ سے آنے والی آمدنی کا اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا کیسا؟ دو سوال کیا آپ نے, ایک تو نابالغ کے تعلق سے, تو نابالغ کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے, اس لیے وہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے, دیکھ کر تلاوت کرے نہ چھوئے, دیکھ کر تو اگر بے وضو بھی کر سکتا ہے, مثلا کسی اور نے ہاتھ میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے وہ صفحے وہ پھرا رہا ہے اور یہ دیکھ دیکھ کر پڑھ رہا ہے بے وضو عام آدمی, تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے مگر چھو نہیں سکتا. نابالغ جو ہے وہ چھو بھی سکتا ہے قرآن کریم کو, اس کے لیے وضو ضروری نہیں, لیکن وضو کی عادت ڈلوانی چاہیے نابالغ کو, اگر بالغ ہو جائے تو وہ سستی نہ رہے, سیکھا ہوا وہ وضو. دوسرے یہ کہ اگر کوئی چیز نابالغ کے لیے سرپرست نے کر دی, مثلا مکان کر دیا نابالغ کے نام یا پلاٹ کر دیا, تو اب یہ نابالغ کی ملک ہو گئی اور اس کی آمدنی کوئی بھی نہیں کھا سکتا الا وہی نابالغ, اس کے اس نابالغ کے بھائی بہن بھی نہیں کھائیں گے, صرف اس کی ہے, اس کے لیے جمع کی جائے جب یہ, اور اس پر خرچ بھی کیا جائے جب یہ بالغ ہو جائے, اور اب یہ اگر اپنی خوشی سے ماں باپ کو دیتا ہے تو دے سکتا ہے, جب تک نابالغ ہے اس میں تصرف نہیں کر سکتے. اس کی بعض صورتیں ہیں جو بہت آگے چل کر آتی ہیں, عام حالات میں صورتیں نہیں ہیں. ماں باپ کو جو بالکل مسکین ہو جائیں, محتاج ہوں, تو قدر ضرورت لے سکتے ہیں, زیادہ نہیں. اس کی آمدنی سے ماں باپ جب محتاج ہیں تو بقدر ضرورت لے سکتے ہیں, مگر یہ محتاج بھی خود ساختہ ہوتا ہے, سونا رکھا ہوا ہوتا ہے, عورتوں کے پاس اکثر سونا رکھا ہوتا ہے, باپ کے پاس بھی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ محتاج نہیں ہوتا, یہ سمجھتے ہیں کہ محتاج ہے, پھر گناہ گار ہوں گے. واقعی محتاج ہوں کہ ان کے پاس کھانے کے واندے ہیں, کھانے کے لیے ہے ہی نہیں یا پہننے کے لیے ہے ہی نہیں, اتنے کپڑے رکھے ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ جو ان کو محتاج نہیں بننے دیتی. محتاج سے مراد ہاتھ پیر کٹا ہوا یا نابینا نہیں ہے, مالی اعتبار سے محتاج, بعض اوقات نابینا بھی مالدار ہوتے ہیں, نابینا پارٹیاں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات مالدار پارٹیاں. تو یہ نابالغوں کے مسائل بہت پیچیدہ, نابالغ کی چیز میں تصرف نہیں کر سکتے, نابالغ نہ خود بھی کسی کو دے نہیں سکتا, نہ کوئی نابالغ اس کو لے سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, میرا نام احمد رضا خان عطاری ہے, میرا تعلق دینہ بنے مدینہ سے ہے. بابا جان, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے امامہ شریف کے دو شملے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ کو دیکھا گیا ہے کہ ایک رکھا ہوا ہوتا ہے. برائے کرم اس جواب عنایت فرما دے کہ ہمیں کتنے امام شریف کے شملے رکھنے چاہیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دو شملے بھی ثابت ہیں, دوسرے کو جب امامہ شریف باندھا اس میں بھی دو شملے رکھنا بھی ثابت ہے, اور اکثر ایک شملہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا. اور شملے کی مقدار بھی دیکھ لیجئے کہ کم از کم چار انگل ہونا چاہیے اور زیادہ زیادہ آدھی پیٹھ تک. بعض لوگ بہت لمبا لمبا شملہ رکھتے ہیں کہ وہ بسا اوقات وہ بیٹھنے میں دبتا ہے, تو بیٹھنے میں دبنا نہیں چاہیے. اگر تھوڑا اگر آدھی پشت سے زیادہ بھی ہے تو اتنا نہ ہو کہ بیٹھنے میں دب جائے. بعض لوگ بہت لمبے لمبے شملے رکھتے ہیں دیہاتی وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ یہاں بھی رکھتے ہیں, بعض وقت توجہ بھی نہیں رہتی, تو توجہ رہے تو وہ آدھی کمر تک, ایک ہاتھ ہے یا آدھی کمر ہے, چار انگل نہیں ہے شاید, بارش میں تو چار انگل ہو. کم نہیں ہونا چاہیے, جی. یہ سوال اس طرح ہے, ایک سوال ہے, کیا فرماتے ہیں علماء دین کے بعد صوفیہ بے علم یعنی جاہل صوفی شملہ ثانیہ کو بدعت سیئہ کہتے ہیں, یعنی دوسرے شملے کو گمراہ بدعت کہتے ہیں. یہ آخر یہ سوال ہے, وہ پیچیدہ اردو ہے تو میں آپ کو اس کے لبے لوبا بتا دیا سمجھو. تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا حدیث سے میرے خیال میں کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو شملے چھوڑے ہیں. خیال ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دست اقدس سے امامہ باندھا اور دو شملے چھوڑے. یہ میرات میں حدیثیں ہیں. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دست اقدس سے امامہ باندھا اور دو شملے چھوڑے. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے سر پر اپنے دست انور سے امامہ باندھنا اور آگے پیچھے دو شملے چھوڑنا سنن ابی داود میں ہے. تو یہ سنت ہوا, نہ کہ معاذ اللہ بدعت سیئہ, یعنی دو شملے چھوڑنا یہ سنت ہے نہ کہ گمراہ بدعت. فقیر اسی سنت کے اتباع میں, اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو انکساراً فرما رہے ہیں کہ فقیر اسی سنت کے اتباع سے بارہا دو شملے رکھتا ہے, مگر شملہ ایک بالش سے کم نہ ہونا چاہیے. یہ جو بعض لوگ ترے کے طور پر چند انگل اونچا اس طرح رکھتے ہیں ادھر, یہ جو بعض لوگ ترے کے طور پر چند انگل اونچا سر پر چھوڑتے ہیں, اس کا ثبوت میری نظر میں نہیں, نہ کہیں ممانعت, تو عباحت اصلیہ پر ہے. مگر اس حالت میں کہ یہ کسی شہر میں آوارہ و فساق لوگوں کی وضعہ ہو تو اس عارض کے سبب اس سے اعتراض ہوگا, یعنی کہ فاسقین اور آوارہ قسم کے لوگ اگر یہ ترہ چھوڑتے ہوں وہاں ہو ایسا نظام تو پھر اس سے بچنا ہوگا, ورنہ حرج نہیں ہے. ترہ رکھنا, ترہ یہ اونچا ہوتا ہے, یہ اب تو اتنا نظر نہیں آتا, یہ شاید وہ جو کلا رکھتے ہیں بڑا اس میں رکھتے ہیں, پٹھان یا افغانی بعض لوگ رکھتے ہیں, تو یہ بھی جائز ہے مطلب ترہ رکھنا, جبکہ وہاں کے فساق اور اس طرح کے آوارہ لوگوں کی علامت نہ ہو وہ نہ رکھتے ہوں. تو دو شملے رکھنا بھی سنت ہے. غالباً بارش میں یہ لکھا ہے کہ ایک شملہ زیادہ چھوڑا ہے, یہ وہ حالات میں یہ لکھا کہ بارہا میں نے سنت پر عمل کرنے کی نیت سے دو رکھے, اس کا مطلب ایک زیادہ تر ایک. تو ایک رکھے دو رکھے دونوں صحیح کرتے ہیں, کوئی کسی کو برا بلا نہ کہے. بیٹھنے میں دبے نہیں, اسمال, اسمال بولیں گے نا اس کو, ادے محتاط اسمال بولیں گے نا, وہ جیسے تخمے سے نیچے اسمال, پھر یہ کہ یہ انگلیوں سے نیچے چلا گیا تو اسمال, وہ بھی اسمال کہلائے گا, نیچے چلا گیا بیٹھنے کی حد تک. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اپنے عزم کا اظہار کریں, تیاری ہے, غیبت کے خلاف جائیں, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری, سر پر زلفیں, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیا سے نظریں جھکی انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ, مسجد بڑا تاریخ, صلوا علی الحبیب. الحمدللہ میں امام باندھنے کا مجھے بہت موقع ملتا ہے, بہت تجربہ ہے کہ شاید ہی کسی نے کہوں کہ دنیا میں اتنے امام باندھے ہو اپنے ہاتھ سے, اور الحمدللہ جتنی اسپیڈ سے سامنے والے کا امام میں باندھ سکتا ہوں شاید کوئی باندھ بھی نہیں سکے گا. جب میں باندھنے پر آتا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ 100-150 کی لائن لگی ہے, تو الحمدللہ بالکل مشین کی طرح ہاتھ چل رہا ہوتا ہے. یہ پریکٹس ہے میری, میں نے کہا آج سے نہیں 30 سال سے باندھ رہا ہوں میں. اور جو دیگر حضرات ہوتے ہیں تو کیا مدرسے کی دستار بندی ہوتی ہے تو اس میں وہ ایک ایک پیچ باندھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنا باندھ نہیں پاتے, لیکن اگر میں صفائی سے باندھنے جاؤں تو دیر بہت لگتی ہے, اس لیے وہ کام چلاتا ہوں. تو میں بتانا یہ مقصود تھا کہ بارہا میں یعنی کہ کوشش یہ ہوتی ہے دو شملے چھوڑوں, کیونکہ یہ دو روایتیں جو بیان ہوئی نا, بس یہ جب بھی یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو امامہ باندھا تو اب یہ کہ یہ روایتیں یہی گزری ہیں کہ دو شملے چھوڑے, ایک شملے والی مجھے کوئی یاد نہیں روایت کہ کسی کو باندھ دیا ہو تو ایک شملہ چھوڑا ہو, یہ روایتیں دو اپنے سامنے ہیں. تو میں بھی الحمدللہ اتباع سنت کی نیت کرتا ہوں کہ دو شملے چھوڑنا, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو شملے چھوڑے کسی کو جب باندھا تو دوسرے کو امامہ باندھ دینا یہ بھی سنت, اور جب کسی کو امامہ باندھے تو دو شملے چھوڑنا بھی سنت. اب ایک شملہ چھوڑا تو اس کو یہ نہیں کہے کہ اس نے سنت ترک کی, کیونکہ ایک شملہ رکھنا بھی تو سنت ہے. مگر میں نے عرض کیا تھا کہ میرے کو یہ دو روایتیں ہی پڑھی ہیں کہ دو کو جب باندھے تو شملے دو چھوڑے, واللہ اعلم دوسری روایتیں ہوں گی, میری نظر سے گزری ہو تو مجھے یاد نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب. مگر میں یہ بھی غور کر لیتا ہوں, عام طور پر میری عادت ہے کہ یہ دوسرا شملہ چھوڑو تو ایسا نہ ہو کہ بیچنے کی جگہ تک پہنچ جائے, تو یہ شک پڑتا تو پھر وہ پورا لپیٹ دیتا ہوں تو پھر شملہ بچتا نہیں ہے, یوں ہو جاتا ہے, ورنہ کوشش ہوتی ہے کہ دو شملے چھوڑوں. بھی جلدی بھی ہوتی ہے, بعضوں کا بھیڑ ہوتی ہے, سحری کا ٹائم بھی قریب ہوتا ہے آج کل جو ترکیب ہے اپنی اس میں. اب شاید یہ کہ امام کے گاہک ہو سکتا ہے بڑھ جائیں گے ان 10 دنوں میں بندوانے والے مدنی فیسوں کے ساتھ, یہ ہمارے مدنی تربیت گاہ والے ان کی ترکیب بناتے ہیں جو چاند رات کو سفر کرے آتو آت, مستقل امامہ سجانے کا ارادہ ہو, اور کچھ نہ کچھ مدنی قافلے کے لیے اخراجات بھی جمع کروا دیں, تو اس طرح ترکیب بنتی ہے. ورنہ تو ہر ایک بولے گا کہ میں بندواؤں گا تو یہ تو مارا ماری ہو جائے گی, سمائیں گے نہیں رمضان حال میں. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الماجد اتاری ہے، باب المدینہ پنچھوڑ لائن. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کراچی شہر میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی فیملیز کی ہے جن کا تعلق بیسیکلی پنجاب وغیرہ سے ہوتا ہے. سنا یہ ہے کہ اس طرح کے بعض گھرانوں میں جب صاحب خانہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو چونکہ ان کا تعلق پنجاب وغیرہ سے ہوتا ہے تو میت کی تدفین کے لیے میت کو اپنے آبائی گاؤں یا شہر میں لے جاتے ہیں اور ساتھ میں اس کی بیوہ کو بھی لے جاتے ہیں. تقریباً ایک ہفتہ وہاں اسٹے کرنے کے بعد یہ واپس کراچی شہر میں آتے ہیں اور پھر اس کی بیوہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی عدت یہاں آ کر پوری کرے. تو میرا سوال امیر علیہ سنت سے یہ ہے کہ کیا اس کی بیوہ کو کراچی شہر سے وہاں آبائی گاؤں میں لے جانا اور پھر ایک ہفتہ وہاں اسٹے کرنے کے بعد یہاں دوبارہ لا کر اس کو عدت پوری کروانا، کیا شرن یہ درست ہے اور اس طرح اس کی عدت ہو جائے گی؟ یہ تو بہت غلط طریقہ ہے، عدت اس کو وہیں گزارنی ہے جہاں انتقال ہو جائے، جبکہ کوئی ایسا شرعی عذر ہو، اس کی صورت عذر کی بہت مشکل جا کر اس کا راستہ نکلتا. یہ تو بطور رسم لے جاتے ہیں، وہاں تعزیتیں کرتے ہوں گے، روتے رلاتے ہوں گے، دھوم دھاڑ کرتے ہوں گے، تو یہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، وہیں عدت کرے گی اپنے گھر میں، پھر یہ واجب ہے، جائے گی تو گناہگار ہوئی. وہ لے جانے والے اگر اصرار کر کے لے جاتے ہیں بھی گناہگار ہے، بلکہ جو اس گناہ پر راضی ہے وہ بھی گناہگار ہے. یہ تو خیر اب انٹرنیشنل پروگرام ہے، یہ خالی ہمارے پنجابیوں کو الزام نہ لگائیں آپ، یہ پوری انٹرنیشنل پروگرام ہے. پنجابی کوئی سن برے تھوڑی ہوتے ہیں، میرا پیر پنجابی تھا، یہ انٹرنیشنل پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں بھی بندہ مرتا ہے تو وہ اپنے وطن لے آتے ہیں، ہمارے مہمان بھی لاتے ہیں، ادھر ادھر مرتے ہیں نا. تو یہ ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسا سنت یہ ہے کہ تاخیر بھی نہ ہو، بلکہ سوار کرنا بھی مکروہ ہے جنازے کو، میت کو، اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور اب یہاں شہر میں تو قبرستان ہی دور ہوتے ہیں، مجبوری ہے، سوار کرنا پڑتا ہے بس میں، تو بلا ضرورت سوار بھی نہ کرے، اور جہاں ہو نا وہاں اس کی تدفین کر دی جائے. اللہ کی رحمت ہی اب کام آئے گی، آپ اپنے آبائی قبرستان میں دفن کرو گے تو سیدھا جنت میں چلے جائے، اس کی گارنٹی تو ہے ہی نہیں نا. یار یہ آئے گا تو آپ اس کا منہ دیکھو گے، اگر ہاں ہوں کرو گے اور رونا دھونا مچاؤ گے تو یہ کوئی کار ثواب تو نہیں ہے، بلکہ اگر نوحا کیا تو یہ تو حرام ہے. ویسے ہی نوحا اس کو بولتے ہیں کہ مردے کی تعریف کے اندر مبالغہ کر کے رونا، یہ بھی یہ ہوتا ہے بہت. اس کے یعنی کہ مرنے کے بعد کم از کم ولایت تو مل ہی جاتی ہے، یہ تو میں نے بہت اندازہ لگایا، چاہے مطلب ہر وقت منہ پھلا رہتا ہو لیکن مرنے کے بعد ہنستا تھا تو پھول جھڑتے تھے. ایسا نیک بندہ تھا، اذان مسجد میں سوتا تھا، بھلے آپ نے دیکھا ہو کہ جماعت کے بعد ہوٹل میں گپے مارتا ہو، لیکن اب فضیلت یہ آئے گی کہ اذان مسجد میں سنتا تھا، پکا نمازی تھا، پکا سب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا، لین دین کا صاف ستھرا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا بیچارے نے. ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ جیسے مطلب ولایت تو یہ ملی گئی اس کو، تو اگر یہ جھوٹی تعریف ہے تو سارا گناہ ہے، سچی تعریف ہے تو ہونی بھی چاہیے مرنے کے بعد، تو تاکہ لوگ رغبت حاصل کریں، نیکی کی طرف مائل ہوں. یعنی کہ اپنی فضیلت بیان کرنا مقصود نہ ہو تو، اپنی فضیلت مقصود ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا تھا، اس میں مقصود ہے کہ میں نے ایسی تربیت دی تھی، میرا بیٹا ایسا تھا، تو پھر پھنسے گا. انما الاعمال بالنیات، بہرحال جھوٹی تعریف کسی کی بھی، چاہے مرے ہوئے کی ہو یا زندہ کی، یہ ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. امانتاً دفنانا یہ بھی حرام ہے، بطور امانت دفنانا حرام، یعنی کھود کے دوبارہ لے جاتے ہیں، یہ تو بالکل تو حرام، صاف تو جزیات ہیں. باپ باپ قبریں کھود ڈالتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ جب بھی قبر کھودنے کی نوبت آپ کو پتہ ہے نا، محسوس ہو نا، تو جب تک کسی دارالافتا کے مفتی سے آپ مسئلہ نہ پوچھنے قبر نہ کھولا کریں، کہ مسلمان کی قبر کھولنا بھی حرام ہے بلا اجازت شرعی۔ پانی بھر گیا اور مردہ پانی میں لت پت ہے، کیچڑ جمع ہے اور پانی میں پڑا ہے، قبر بھی اندر میں دھس گئی ہے، اور اب یہ بھی علماء اجازت دیں تو اس کو اب نکال کر سوکھی جگہ پر ڈالا جائے، ورنہ قبر دھس گئی تو کوئی بات نہیں، اس کو اوپر سے برابر کر دیں، بنا دیں۔ قبر دھس گئی تو کھود کے نکالو، اور قبر کو درست کر کے اپنے نفسیاتی اثر بناؤ کہ یہ مزار ذرا نظر آئے، کوئی ضرورت نہیں اس کی، بھلے آپ اس کے اوپر بنا لو قبر، لیکن ابھی کھودنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے مسائل وہ قبر والوں کی 25 حکایات جو رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں یہ مسائل لکھے ہوئے، اس میں دیکھ لیجیے، جس کو وہ قبر کھود ڈالتا ہے آج کل۔ مطالبہ ہوتا ہے کہ قبر کھودی جائے، جب تک یعنی کہ مفتی اجازت نہ دے قبر نہ کھودی جائے۔ دار الافتاء اہل سنت کی خدمات حاضر ہیں، آپ ان سے رجوع کیجئے، فون نمبر بھی اسکرین پر چلتا رہتا ہے، تو ان سے مسئلہ پوچھنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھائیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ سوال مائک پر کرتے ہیں تو یہ بھی آ جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اشرف کراچی باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا حضرت صاحب سے سوال ہے کہ الٹی قمیض پہن کر نماز ادا کی جائے تو کیا ادا ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں رہنمائی کرنا۔ نماز ہو جائے گی، مکرو تنزیہ ہوگی، اگر یہ مکرو تحریری بھی لکھا ہے جو اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ رضویٰ میں یہی فتویٰ تحقیق گئے کہ مکروہ تنزیہ ہوگی، دورانہ واجب نہیں ہوگا، دورانہ بہتر ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ آپ کو شاید تشویش ہوگی، بعض جو پڑھتے ہیں باہر شریعت میں الٹا کپڑا پہن کر نماز مکرو تحریری میں لکھا ہے، لیکن میں نے فتح رضویہ کا آپ کو فتویٰ بتایا کہ اس میں تنزیہ لکھا ہے، فتح رضویہ والے جو تھے وہ باہر شریعت والے کے استاد تھے۔ اور پیر بھی تھے، صدر الشریعہ مرید بھی تھے نا، کہ صدر الافاظر اعلیٰ حضرت کے مرید نہیں تھے، خلیفہ تھے، لیکن وہ خلیفہ اور چیز ہے، مرید اور چیز ہے، صدر الافاظر بھی خلیفہ تھے لیکن مرید نہیں تھے اعلیٰ حضرت کے، ان کا چشتیہ سلسلہ تھا صدر الافاظر کا، جن کا وہ خزائن العرفان کنز الایمان کے ساتھ ہے، لیکن یہ اکابرین جو تھے یہ مخلصین تھے، ان میں کوئی تعصب نہیں تھا کہ یہ نقشبندی کی ہوتی، چشتی کی ہوتی، قادری کی ہوئے، اور دعوت اسلامی میں بھی اس طرح کا ماحول ہونا ہی نہیں چاہیے، کسی کا بھی مرید ہو ہمارے سر کا تاج ہے، سب مل کے ہم کو شیطان کے خلاف جنگ کرنے سب کی ضرورت پڑے گی، یہ مل کے شیطان کے خلاف جنگ ہے انشاءاللہ، اور یہ جنگ جاری رہے گی، نو سیز فائر، کوئی سیز فائر نہیں ہوگا اس میں، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد، استغفر اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج جمعہ رات ہے، 6:45 عصر ہوگی، کل پھر حسب معمول انشاءاللہ 6:00 وقت رہے گی، ابھی اذان کو دیر ہے، آج جمعہ رات اجتماع ہے، ایک تو موتقفین کی بھیڑ، پھر ہو سکتا ہے کہ اجتماع کے شرکا جو لگے بندے ہوتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں, یہ بھی آ چکے ہوں, اس لیے وہ بس وہ صفوں کے مسائل ہوں گے شاید. کسی کی دل آزاری مت کرنا, آپ کو جگہ نہ ملے کوئی بات نہیں, پیچھے کہیں بھی یا باہر گلی میں جگہ ملے تو باہر ہی پڑھ لینا, عصر کی نماز ہے تو اس میں تو جو دس دن کے ارادے سے آیا تو باہر نکلے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں اٹھے نہیں ابھی, ابھی پڑوس میں نہیں, پڑوس کی بھی آج اذان, ہماری اذان جلدی ہوگی کیونکہ یہاں پونے چھ بجے. ویسے آئندہ کے لیے دھیان رکھنا, پہلے یہاں اذان ہوتی ہے تو اٹھنا نہیں ہوتا, ایک آدھ سوال اور موقع مل جاتا ہے پھر اپنی یہاں سے اذان ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ احتیاط ہوتی ہے کہ ان دس دنوں میں اذان جلدی دی جائے تاکہ جن کو وضو کرنا وضو کر لیں. تو یہ بھی ذہن میں رکھے کہ وضو یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے اب زور سے بیٹھے ہیں تو وضو ٹوٹ گیا ہوگا, ہوگا اس لیے وضو کرنے گئے, نہیں ہوگا سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک اتنا یقین نہ ہو کہ قسم کھا لے, مثلا یہ کہہ سکے خدا کی قسم میرا وضو ٹوٹ گیا, جب تک ایسا کرینا نہ ہو وضو نہیں ٹوٹتا. کرینا بلکہ سراب, بالکل پتا ہے وضو ٹوٹ گیا تو ہی ٹوٹے گا, وہم سے وسوسے سے زیادہ دیر گزر جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہمارا ایک قافلہ جب سفر پہ تھا, شروعات کی بات ہے, تو ایک بابا عبد الحمید ہمارے ساتھ ہوتے تھے, مبلغ تھے, بوڑھے تھے, بوڑھے تھے, ادھر عمر کے تھے, سفید بال تھے سارے, 50 سے تو شاید اوپر ہوں. وہ مجھے بتاتے تھے کہ میرا وضو اب تک ہے, اب تک ہے, یہاں تک کہ دو دن ہو گئے تو پھر بھی بتایا میرا دو دن ہو گئے میرا وضو اب تک ہے. یہ اللہ کے بندے نہ سوتے تھے نہ یہ پیشاب لگتا تھا ان کو, عجیب اسلامی بھائی تھے. اب خدا جانے بےچارے زندہ ہیں یا فوت ہو گئے, بہت سال ہو گئے میری مجھے زیارت نہیں ہوئی, ہو سکتا مدنی چینل سن کر زیارت کروا دیں. ان کی نسبت تھی دریا شریف سے, اور دریا شریف والے جو بزرگ تھے اصل میں جو پہلے حضرت مولانا عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا بتاتے تھے کہ 15-15 دن تک وضو رہتا تھا. کوئی طریقت کا سلسلہ ہے وہ, یعنی کہ کیسا فیض ملا تھا اپنے پیر کا ان کو کہ دو دن تک وضو باقی تھا. میں تو حیران ہوں, اللہ کی دین ہے بس. تو بہرحال وہم سے وسوسے سے وضو نہیں جاتا. صلوا على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابو شہباز محمد اعجاز, مدنی قافلہ مکتب باب المدینہ کراچی. پیارے باپا جان, یہ ارشاد فرمائیں کہ روزے کے دوران مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ جو بغیر روزے کے مسواک کا, تازہ مسواک وہ بھی کر سکتا, البتہ یہ کہ کوئی ریشہ وغیرہ یا کوئی ٹیسٹ مسواک کا حلق میں نہ جائے, اس کا خیال رکھے کہ اگر تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور حلق میں وہ اترتی ہوئی محسوس ہوئی, اس کا ذائقہ وہ اتری, تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ یاد ہو. مسواک کا ایسا جز پہنچ گیا جو تل کے برابر ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ روزہ یاد ہو اور ذائقہ محسوس ہو. ارے اترے گی تو پتا چلے گا نا کہ وہ ذائقہ, تو اب اس یعنی کہ کوئی ٹکڑا چلا گیا, ریشہ بڑا ریشہ چلا گیا, ٹیسٹ محسوس رہا ہو لیکن یہ پتا ہے کہ وہ اتر رہا ہے, روزہ تو ٹوٹے گا نا, ٹیسٹ شرط تو نہیں ہے. جی مکھی نکل گیا, یہ جزیا بارش مکھی نکل گیا روزہ ٹوٹ جائے گا. یاد پڑتا ہے مکھی کا ذائقہ؟ پھر الٹی کرے گا ذائقہ آئے گا. اکلے میں نکال دیا تھا ساتھ وغیرہ تو گھنی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ذائقہ خبر نہیں ہوئے کھایا کرے مجھے اکلے میں اکلے میں. صلى الله تعالى على محمد. یہ مسئلہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 984 مسئلہ 17. تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا. مزہ کی مقدار نہیں لکھی، چنے کے برابر چیز نکل گیا اب مزے کی کہاں قید ہے باہر سے، بلکہ اندر میں بھی اگر منہ میں چنا یا چنے کے برابر کوئی چیز رہ گئی سحری کے وقت کی نکل گیا روزہ چلا گیا. ذائقے کا اس میں شرط نہیں لکھی، تل میں ہے. ذائقہ تھوڑا سا محسوس ہو گیا نا، تل جتنا ہی ذائقہ محسوس ضروری نہیں. تو تل چونکہ ایک میرے خیال میں یا تو اشتہار آئی ہے کہ بہت معمولی چیز تل، یعنی لیکن دے آئی نہیں تل اچھا تل ہی ہو، تل جتنی چیز مقدار. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مکھی کا دیکھ لیجئے نگل گیا تو ٹوٹے ہو سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کوئی اسلامی بھائی نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں آ کر بیٹھا، پھر اس نے اشعار کا جذبہ رکھتے ہوئے کسی دوسرے اسلام بھائی کو اپنی جگہ دے دی اور خود دوسری صف میں نماز پڑھ لی، کیا اس کو پہلی صف کا ثواب ملے گا؟ وہ فقہ کا ایک جزئی ہے یا اصول ہے، لا اشارہ فی القربات، یعنی اللہ تعالی کا قرب پانے والے جو کام ہیں ان میں ایثار نہیں ہوتا. تو یہ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی پہلی صف چھوڑ کر دوسرے کو جگہ دے دے کہ آپ آ جائیے اور خود پیچھے پڑے. البتہ علماء اور مشائخ کے لیے وہ ایثار کر سکے گا اور اس کو جگہ دے سکے گا، عام آدمی کو نہیں، استاد کو، ماں باپ کو، باپ کو اشار کر سکتا ہے. اسے ذہن میں معلوم علماء اور مشائخ کے لیے بے شک اشار کر دے ایسے موقع پر، پہلی سب میں ان کو جگہ دے دے، عام آدمی کو نہیں. یہ ناجائز ہے اشار کرنا، لا اشارہ فی القربات. اب ممانعت شرعاً اس کی اشار نہیں کر سکتا، صرف علماء اور مشائخ، مثلاً علماء اور مشائخ ہیں ان کو جگہ دے سکتا ہے، اپنی جگہ دے کر پیچھے ہٹ جائے، عام آدمیوں کے لیے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام. مکی ٹوٹی ہو نا، خود بخود نہیں ٹوٹے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نعمت اللہ میمن ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ عموماً یہ پرابلم رہتا ہے کہ میرے ہاتھوں پہ ایک گھڑی چین جو ہے اپنا اسٹیل کی ہو یا سلور کی جو بھی ہو میرے ہاتھوں میں ٹکتی نہیں ہے, نہ گھڑی نہ کیا. تین دن کے بعد جب میں خود بھول جاتا ہوں وہ پوری آتی ہے. میرے ہاتھوں میرے گلے میں عید رہتی نہیں ہے, نہ کوئی لگی نہ رہتا ہے. میں میرے سنت سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیا ہے کہ میرے ہاتھوں میں چیزیں نہیں رہتی, نہ میرے گلے میں نہ یہ. مجھے بڑا شوق ہے کہ ان چیزوں کو پہننے کا, تو کس کا کیا طریقہ کار ہے ان کے بارے میں ارشاد فرمائیں. ایسا لگتا ہے کہ میٹل کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں رہتی, وہ چمڑے کا پٹا یا پلاسٹک کے پٹے والی یا ڈیجیٹل گھڑی پہن لے, شاید یہ ٹک جائے. گلے کا چین تو ویسے ہی ناجائز ہے مرد کے لیے, سونے چاندی بلکہ کسی بھی میٹل کا یہ چین نہیں پہن سکتے. مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا مانگے آپ کی, اللہ مشکل آسان کرے, مگر یہ اس سے تو توبہ کرنی پڑے گی جو گلے میں چین وغیرہ اگر پہنتے ہیں تو. گم جانے سے بھی گناہ معاف نہیں ہوگا بلکہ آپ کو تو افسوس ہو رہا ہے کہ گم کیوں جاتا ہے. تو یہ توبہ کر لیجئے, اللہ کی رضا پر راضی رہیے اور یا سلام پڑھتے رہیے تو کثرت. مگر اب یہ چین نہیں پہننی آپ نے, ڈیجیٹل گھڑی پہن لیں. اور طرح طرح کے نائلون کے پٹے آتے ہیں بہت مضبوط ہوتے ہیں, اس کی گھڑی پہن لیں, پہننی ہی ہے تو. نہ بھی پہنے گھڑی تب بھی صحیح ہے, گھڑی پہنے تو یہ نیت ہوگا نماز کا وقت دیکھا کروں گا تو ثواب ملے گا, ورنہ مباح ہے, جائز ہے, نہ ثواب نہ گناہ اگر اچھی نیت نہ ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب ولا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, اسلام آباد سے مسعود حیات بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ سے یہ معلومات میں لکھی, یہ جو بازو پر یہ جو پکا نام لوگ لکھاتے ہیں مشینوں سے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں یہ صحیح ہے نہیں ہے, تو اگر لکھا جائے تو اس کو چاہتے ہیں کیسے آپریشن کر کے. مہربانی, اللہ حافظ. یہ جو نیل بھرواتے ہیں گدوا کر یہ ناجائز ہے, اب یہ آ گیا تو اب یہ مٹتا بھی نہیں ہے, تو اب ٹھیک ہے توبہ کر لیجئے, اس کو آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, محمد شاہد علی اتاری راولپنڈی پنجاب سے حاضر ہوا ہوں. دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض اسلام بھائی کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں, دکھائی دیتے ہیں کہ ہم مسجد میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے کہ ریاکاری ہو جاتی ہے یا دکھلاوا ہوتا ہے, تو ہم گھر میں اسی وجہ سے نماز پڑھ لیتے ہیں, تو ان کا ایسا کرنا کیسا؟ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, ورنہ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ پھر کعبے کا حج کون کرے گا؟ حج بھی سب کے سامنے ہی ہوتا ہے. تو یہ تو اسلام کے شعائر پھر مٹ جائیں گے یہ تو. اس لیے وہ ریاکاری کا مقابلہ کریں, اور مسجد کی جماعت ویسے ہی واجب ہے اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے, تو اس ریاکاری کو عذر بنا کر اگر مسجد میں نماز با جماعت ترک کرتا تو پھر تو ہے ہی گناہ گر. تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہے, ان کو توبہ کرنی چاہیے, جتنی بار اس طرح نماز چھوڑی با جماعت نماز مسجد میں ادا کرنی چاہیے. پھر تو وہ داڑھی بھی نہیں رکھے گا, بعض اس میں بھی بولتے ہیں داڑھی رکھنے بھی وہ ریا ہوتی ہے, داڑھی رکھنا بھی واجب ہے ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے مرد کو, تو امامہ بھی ریا, پھر مسلمان کہلانا کہیں کوئی شیطان نہ بول دے کہ بھی ریا ہے. یہ اس طرح مطلب کہ ریا کے خوف سے عبادتیں ترک نہیں کی جاتی، ریا سے بچنے کی تدبیریں کی جاتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جاوید ہے، میں حیدرآباد کا رہائش ہوں، اور میں ایز اے پیشے کے حساب سے میں سب انجینئر ہوں، اور اہل سنت کے ایسے میں سے سوال ہے کہ میں بعض دفعہ کام جب کرتا ہوں تو نقشے کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرفیکٹ کام ہو رہا ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مجھے اس کے کوئی اچھا سا کوئی حل بتا دیا جائے۔ یہ سوال آپ کا پیچیدہ ہے، یعنی کہ واضح نہیں ہے۔ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔